ते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय बागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुकशौनक भीष्म दाल्भ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। यया व्याप्तमिदं सर्वं जगत्स्थावर जंगमं तां धेनुं शिरसा वंदे भूतभव्यस्य मातरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरेत्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। बंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोय अंजलि गत शुभ शुभन जिमि सम सुगंध कर दोय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला बिमला मिथिला धाम अवध सरयू सीताराम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन विहारी लाल की श्री यमुना महारानी की श्री गिरिराज महाराज की श्री गिरिराज धरण की श्री गोवर्धन नाथ की यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की अखिल गोवंश की श्री सूरश्याम गोधाम की श्री जड़खोर गोधाम की श्री पथमेड़ा गोधाम की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब विप्रन की जय गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय श्री विनय पत्रिका जी की जय श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की जय सद्गुरुदेव पंडित श्री भक्तमाली जी महाराज की सद्गुरुदेव भक्तमाली श्री मामा जी महाराज की सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज की जय सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की जय सब संतन की जय जगद्गुरु श्री मदाद्य रामानंदाचार्य भगवान की जय जगद्गुरु द्वाराचार्य श्री स्वामी मलुकदास जी महाराज की गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय सब संतन की जय सब भक्तन की जय जय जय श्री राधे जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव हर हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना पुलिन वंशीवट ज्ञान गुदरी गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलुक पीठ में श्री मलुक पीठ बिहारिणी बिहारी जी की चरण सन्निधि में सद्गुरुदेव भगवान की भावमयी सन्निधि में पूज्य जगन्नाथपुरी वाले स्वामी श्री शुद्धानंद जी महाराज श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज एवं विराजमान सभी पूज्य सक्त संत भक्त वृंदों की। हाँ, एक एक जगह नारियल और लड्डू उनको मालूम है। संत भक्त वृंद उनकी सन्निधि में विनय पत्रिका के माध्यम से हम लोगों को सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। आज आरंभ होने में कुछ विलंब हुआ, वृंदावन धाम है और वृंदावन धाम की एक विशेषता है, वृंदावन के बारे में लिखा है भागवत जी में, वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम। ये सर्वकाल सुखावह है, कोई समय ऐसा नहीं है वृंदावन का जिसमें यहाँ विशेष सुख ना हो। सुख दुख जो है मन की कल्पना मात्र है, मन जिसको अनुकूल रूप में अनुभव करता है वो सुख बन जाता है, मन जिसको प्रतिकूल रूप में अनुभव करता है उसे वह दुख हो जाता है। पर यहाँ का जो सुख है वो न तो लौकिक सुख है और न लौकिक दुख है, यहाँ आनंद रूप सुख है। और वो सुख ये सर्वकाल सुखावहत्व है क्या? सर्वकाल सुखावहत्व है भक्तों का भगवान का दर्शन, उनसे मिलना, उनका सत्संग, उत्सव महोत्सव का दर्शन, ये है यहाँ का विशिष्ट सुख, यही है सर्वकाल सुखावहत्व। तो जब जब वृंदावन में दास होता है तो ब्रजवासियों की संतों की इतनी कृपा है, इतना प्रेम है कि उनके घर के ठाकुर जी के उत्सव भी आगे पीछे हो जाते हैं। कहते हम उत्सव ही तब मनाएंगे जब महाराज वृंदावन में होंगे। लो साहब, तो ठाकुर जी का पाठोत्सव बोले हो जाएगा, जब आएंगे तब हो जाएगा। तो आज भी कहीं उत्सव था, उस उत्सव में गए और वहां से आने में फिर यहाँ समय हो गया, फिर कुछ गौशाला की आवश्यक चर्चा थी, उसी समय स्वामी जी का मंगलमय दर्शन हो गया। आए ही थे जब आप आए, उसके 5-7 मिनट पहले ही आए थे, तो आज उपस्थिति में थोड़ा विलंब हुआ। यही सुख है वृंदावन का कि यहाँ संतों का दर्शन और सत्संग का विशेष सुख, उत्सव महोत्सव का विशेष सुख वृंदावन में सहज ही प्राप्त हो जाता है। हम लोग पद संख्या 136 की चर्चा कर रहे हैं और हमारा विचार तो ये था कि कल हम बहुत आगे तक चर्चा करें, लेकिन नहीं हो सका। आज पुनः हम चर्चा का आरंभ कर रहे हैं। पहले जिन पंक्तियों की चर्चा चल रही उनका हम उच्चारण कर दें। जीव जब ते हरिते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो तेही भ्रमते दारुण दुख पायो पायो जो दारुण दुसह दुख सुख लेस सपने हूँ नहीं मिलो भव सूल शोक अनेक जेहि, तेहि पंथ तू हठी हठी चल्यो, बहु जोनि जन्म जरा विपति, मति मंद हरि जान्यो नहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारु लखी पायो कहीं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारु लख पायो कहीं, जीव जब ते हरिते बिल गान्यो, तब ते देह गेह निज जान्यो, मायावस स्वरूप बिसरायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो, तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। कल हम इसी छंद की चर्चा कर रहे थे। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अरे जीव, जब से तू श्री हरि से अलग हुआ, तब से तूने देह को ही अपना गेह घर मान लिया। एक अर्थ तो ये है, दूसरा अर्थ है, देह को तो मैं मान लिया और देह से संबद्ध संसार को, घर को, परिवार को, उसको मेरा मान लिया। न तो तू देह है और न देह से संबद्ध संसार तेरा है, लेकिन तुझे भ्रम हो गया और तेही भ्रमते दारुण दुख पायो। इसी भ्रम का नतीजा यह हुआ, परिणाम यह हुआ कि तुझे दारुण दुख मिला। असह्य पायो जो दारुण दुसह दुख, ऐसा दुख जिसको सहन करना बड़ा कठिन है, असह्य उसे भी तुझे सहन करना पड़ा। संसार के कर्मों में तेरी प्रवृत्ति सुख का संकल्प लेकर हुई, पर परिणाम में सभी संसार के कार्य दुखप्रद सिद्ध हुए। पर फिर भी तेरी प्रवृत्ति संसार से हटी नहीं, और अधिक तू आकंठ संसार के व्यवहार में, संसार के कार्यों में डूबता चला गया। सुख की आशा से सारे प्रयत्न तूने किए थे, लेकिन जागृत की तो चले क्या, स्वप्न में भी तुझे सुख नहीं मिला। सुख नहीं मिला, सुख का लेश भी नहीं मिला। मिला क्या? भवशूल। भवशूल का अर्थ है संसार के दुख, संसार के कष्ट, संसार की पीड़ाएं। सामान्य मनुष्य की तो जाने दीजिए बात, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष भी संसार से पीड़ा लेकर के ही गए। आप कहें तो गिनती कराई जा सकती है। नाम लिए जा सकते हैं, पीड़ा लेकर के गए। इसी को कहते भवशूल। अनेक शोक भरे पड़े हैं, पर अरे हत भाग्य जीव, कम से कम एक दो बार से तुझे प्रेरणा लेनी चाहिए थी, पर तूने प्रेरणा तो ली नहीं, हठ पूर्वक उसी मार्ग पर आगे बढ़ता चला गया जिसमें शोक ही शोक है, कष्ट ही कष्ट है, दुख ही दुख है, ऐसे मार्ग पर चलता चला गया। दुख की परंपरा रुकी नहीं, अनेक योनियों में जन्म हुआ, जन्म का कष्ट भोगा, मृत्यु का कष्ट भोगा, बुढ़ापे का भी कष्ट भोगा, और इस कष्ट का मूल कारण था कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, शरीर संसार भोग की सामग्री नहीं है, शरीर संसार भगवद उपासना की सामग्री है, यह बात तेरी समझ में नहीं आई, इस बात को तुमने हृदय से स्वीकार ही नहीं किया, इसी का दुष्परिणाम है कि तुमको भगवान ने परम सुख परम आह्लाद तुम्हें अपने जीवन में मिल सके, इसलिए भगवान ने अत्यंत कृपा करके तुम्हें मानव जन्म दिया था, इस धरती पर भेजा था, लेकिन नहीं, तू उसे प्राप्त नहीं कर सका। तो भगवान को तुमने नहीं जाना, और ये बात बिल्कुल पक्की है कि जब तक तू लौट कर पुनः अपने घर में नहीं आ जाएगा, तब तक तुझे विश्राम नहीं मिलेगा। देखो, धर्मराज युधिष्ठिर से यक्ष ने पूछा, यक्ष युधिष्ठिर संवाद है महाभारत में, तो यक्ष ने पूछा कह मोदते, युधिष्ठिर से क्या पूछा, कह मोदते, कौन प्रसन्न रहता है, कौन व्यक्ति निरंतर प्रसन्न रह सकता है, तो इसका उत्तर दिया युधिष्ठिर ने, पंचमे हनि षष्ठे वा शाकं पचति स्वे गृहे अनृणी अप्रवासी च सवारिचर मोदते। क्या कहा, अहनि पंचमे षष्ठे वा, दिन के पांचवें भाग में अथवा छठे भाग में एक बार अपने घर में अलोनिया बिना नमक मिर्च का मिट्टी की हंडी में साग भाजी उबाल के खा लेता है, बथुआ ले आया, पालक ले आया, ऐसी जंगल में जो पत्ती मिल गई उसको उबाल के खा लेता है, इतना निर्धन है कि उसको अन्न भी उपलब्ध नहीं है, और जो खाने की वस्तु जो मिली है वह वस्तु भी दो बार तीन बार नहीं मिल पाई, दिन भर में शाम को मिली खाने की चीज, वो भी दिन के पांचवें छठे भाग में। फिर भी वह व्यक्ति सुखी है, इसका मतलब क्या हुआ कि भौतिक सुख सुविधा का सर्वथा अभाव है, इतना गरीब है, पर उसके जीवन में दो बातें हैं, ऐसी स्थिति होते हुए भी यदि उसके जीवन में दो बातें हैं तो वो सुखी है, अनृणी और अप्रवासी। न तो किसी का कर्जदार है और ना ही प्रवास में है, यात्रा में है, तो प्रसन्न रह सकता है। गरीब से गरीब आदमी भी विश्राम उसे अपने घर में ही मिलता है, झोपड़े में। आओ पहुंच गया, खटिया बड़ी टूटी खटिया हो, पुरानी सी गुदड़ी हो, उसी कोड़ के आ गया, अपना घर आ गया, घर में विश्राम मिलता है। हम सब जीवों का वास्तविक घर क्या है? श्री रघुनाथ जी के चरण कमल, भगवान के चरण कमल ही हमारा निज घर है। घर उसको कहते हैं जहां से व्यक्ति यात्रा के लिए निकल पड़ता है और जब लौट के आता है तो घर में ही तो आता है। हम सब जीव भगवान के ही अंश हैं और जीव जबते हरिते बिलगानो तबते देह गेह निजानो, उस घर से निकल पड़े तो अब जब तक उस घर में नहीं पहुंच जाएंगे, ध्यान में आई बात, जिस घर से निकले हैं उस घर में जब तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक विश्राम मिलने वाला नहीं। ये जो जीव है ना, ये 84 लाख घरों में घूमता है, ये शरीर घर ही तो है लेकिन किसी घर में विश्राम नहीं। सबसे बढ़िया घर है मनुष्य देह, उसमें भी विश्राम नहीं। गर्भ में दुख, जन्म के समय दुख, शैशव काल में दुख, कुमार अवस्था में दुख, पौगंड अवस्था में दुख, अध्ययन काल में दुख, हाँ जब से देखो जन्म से लेकर मरने तक रो नहीं रोना। किसी शरीर में सुख नहीं मिला इसको, इन सब शरीरों को इसने घर माना अपना, घर बदलता चला गया, सुख नहीं मिला, क्योंकि ये अपने घर हैं ही नहीं। अपना घर तो भगवान श्री हरि के चरण कमल हैं। सुखी मीन जहां नीर अगाधा, जिमि हरि शरण न एक उगाधा। भगवान के चरण कमल ही हमारा विश्राम स्थान है। विश्राम स्थान में एकम कवि और वचसाम जीवनम सज्जना नाम। तो अप्रवासी कौन है? जो अपने घर में है। अपना घर क्या है? भगवान के चरण कमल। जो भगवान के चरणों में पहुंच गया वो अपने घर में पहुंच गया। और अनृणी कौन है? जन्म से ही मनुष्य पर तीन प्रकार के ऋण हैं, कर्ज हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। और तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्ति का साधन है यज्ञ आदि करके, देवताओं का पूजन करके, यज्ञ करके, हवन करके, आहुति दे करके हम देवताओं के ऋण से मुक्ति पाते हैं। ऋषियों के द्वारा बनाई हुई धर्म और सदाचार की व्यवस्था का श्रद्धा पूर्वक आचरण करने से, पालन करने से हम ऋषि ऋण से उऋण होते हैं। और शास्त्र नियंत्रित ढंग से गृहस्थाश्रम में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करके और पितरों का समय से श्राद्ध तर्पण आदि करके हम पितृ ऋण से मुक्त होते हैं। ये तीन साधन देवर्षि और पितृ ऋण से मुक्ति के बताए गए। पर ऐसे भी उदाहरण देखने को मिल जाएंगे जिन महानुभावों ने जीवन भर देवताओं का अर्चन पूजन किया, बड़े बड़े यज्ञ किए, दान पुण्य किए, ऋषियों के द्वारा बनाई गई धर्म की व्यवस्था का, सदाचार की व्यवस्था का श्रद्धा पूर्वक पालन किया, अनुष्ठान किया, वे भी संस्कृति के चक्र से मुक्त नहीं हुए। ऐसे उदाहरण भी देखने को मिल जाएंगे। जैसे राजर्षि नृग बड़े बड़े यज्ञ किए, दान पुण्य तो इतना किया, कहता धरती के रजकण भले ही कोई गिन ले, वर्षा की बूंदे भले ही कोई गिन ले, आकाश के तारे भले ही कोई गिन ले, पर मैंने जितनी गायों का दान किया है उनको कोई गिन नहीं सकता। इतना बड़ा दानी कहां मुक्त हुआ, गिरगिट बन गया। कौन सा काम उसने देवता ऋषि और पितरों का नहीं किया, वो सब किया उसने, गिरगिट बन गया। नहुस नीचे ठंडा है, इसको बैठ जाओ, यहां जाओ सामने। नहुस उसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए, सामान्य बात नहीं है। धर्म का कौन सा ऐसा अंग है जिसका अनुष्ठान उसने सविधि न किया हो, फिर भी वह अजगर बन गया। तब आप कहेंगे कि इसका मतलब तो यह है, फिर हमें संध्योपासन, गायत्री का जप, श्राद्ध, तर्पण, हवन, दान पुण्य यज्ञ, ये सब कुछ भी हमें नहीं करना चाहिए। क्यों, इतने बड़े बड़े लोगों को कुछ नहीं हुआ, तो हम तो करते ही क्या है, हम तो खाना पूर्ति करते हैं, ठीक से कुछ होता नहीं, ना धर्म का पालन, ना सदाचार का पालन, तो हम काय को अपना समय खराब करें, हम तो किनारे हो जाएं। ये बात किसी के मन में आ सकती है, पर हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि आप हताश और निराश हो जाएं, जो कुछ कर रहे हैं उसका भी त्याग कर दें। हम यह कहना चाह रहे हैं कि अपने साधन के बल पर, अपने पुरुषार्थ के बल पर, अपने कर्म पर भरोसा करके कोई इस दुख से मुक्त हो नहीं सकता। भरोसा तो भगवान का करना पड़ेगा, आश्रय अपने पुरुषार्थ और कर्म का नहीं, आश्रय अन्य भाव से भगवान का लेना पड़ेगा। इतने बड़े बड़े थे, लेकिन जैसे भगवान का आश्रय लेना चाहिए था वो नहीं हुआ, उससे सब कुछ गुड़ गोबर हो गया। इसलिए हरि ही समर्पे बिनु सत्कर्मा, सारे सत्कर्म ठीक हैं, पर यदि भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं किए गए और उनको करने के बाद भगवान को अर्पित नहीं कर दिया गया, श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु, तो वो कर्म भी तुम्हारा कल्याण नहीं कर पाएगा। कर्म छोड़ना नहीं है, कर्म जरूर करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है और भगवान को अर्पित कर देना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् तत्। सब भगवान को अर्पित कर देना है। मलुकदास जी महाराज ने कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, एक पद में कहा, साधो भाई अपनी करनी नाही, जे करनी का करें भरोसा ते जम के घर जाएं। साधो भाई अपनी करनी नाही। लक्ष गऊ दे अन्न खात थे राजा नृग से प्यारे, पुण्य करत और जमा गमाई ले गिरगिट कर डारे। साधो भाई अपनी करनी नाही। भगवान की प्रसन्नता के लिए जब कर्म किया जाएगा और भगवान को समर्पित कर दिया जाएगा तो सबसे पहला लाभ तो यह होगा, हम कर्तापने के अहंकार से बच जाएंगे। कर्तापने का जो अभिमान है उससे बच जाएंगे, पहला लाभ तो यह हो गया। दूसरा लाभ ये होगा, उस कर्म फल के भोग से हम बच जाएंगे। ध्यान में ही बात महाराज जी, कर्म हमने किया और कर्म का फल भी हमारे पास है तो फल मिलेगा हमको कि नहीं, और हमने उसे भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। बाबा इस पे बैठो, वहां बैठेंगे। मदन बाबा, बाबा की जगह पे कब्जा कर लिए हो, आगे आओ। इसलिए पहला लाभ क्या बताया, कर्तापने के अहंकार से बच जाएंगे, क्योंकि कर्ता का रहिता भगवान है। फिर कर्म फल से बच जाएंगे, कर्म फल भोगना पड़ेगा। कमाता हो, धन कमाता है, यज्ञ नहीं करता, दान नहीं करता, पुण्य नहीं करता, तो राजा का कर्तव्य है चाहे वह ब्राह्मण ही क्यों न हो। ये नहीं है कि पंडित जी को छोड़ दिया जाएगा, उनका तो दान लेना धर्म है, नहीं लिखा है, कोई क्यों न हो। धनोपार्जन करता है पर यज्ञ दान आदि पवित्र कर्म नहीं करता, तो राजा का कर्तव्य है कि उसकी सारी संपत्ति छीन ले, घर मकान दुकान जमीन जायदाद सब छीन ले। लिखा है, व्यास जी लिख रहे हैं, और राजा को उस अधर्मी व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा से बाहर निकाल देना चाहिए, नहीं तो राजा को पाप लगेगा। ये तो बहुत अच्छा है, धर्म निरपेक्षता का जमाना, लोग टैक्स चोरी भी कर लेते हैं, यदि आप धन कमाते हैं तो उसका प्रयोजन यही है सेवा, आप सेवा में नहीं लगाते हैं तो आपको, आप धन के अधिकारी नहीं। अब अकिंचन भक्त कैसे करेगा भाई, आप कितने पैसा की नौकरी करते हो स्वामी जी, एक रुपए की भी नौकरी करते हो, फैक्ट्री कारखाना तो छोड़ दो, खोमचे वाले की भी दुकान नहीं है, ठिलिया लगा लेते हैं खोमचे का काम कर, वो भी नहीं है, कहां से करोगे, कहां से लाओगे? क्या होगा विरक्तों का? न तो देवताओं के कर्ज से मुक्त हो सकते हैं, न ऋषियों के, न पितरों के। पितरों के कर्ज के मुक्ति के लिए पहले संतान पैदा करनी पड़ेगी, तर्पण श्राद्ध आदि करना पड़ेगा। तो ये जो ध्यान से सुनिए, जो निवृत्ति मार्ग में है उनको तो डूब ही जाना चाहिए, पर उनको डूबने की बात नहीं लिखी है। क्यों? प्रवृत्ति वालों के लिए जरूरी है, नहीं करते हैं तो जरूर डूबेंगे, और करने के बाद भी भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं करते, भगवान को समर्पित नहीं करते तो भी डूबेंगे। न करें तो डूबें, करें तो डूबें। पर भगवान का अकिंचन भक्त, निवृत्ति के पथ पर चलने वाला साधक, वो अनन्य भाव से जब भगवान को भजता है, भगवान की सेवा करता है, तो जैसे वृक्ष की जड़ में जल सींचने से सारा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, ऐसे ही समस्त देवी देवता भगवान में ही स्थित हैं। भगवान के तृप्त होने पर, संतुष्ट होने पर, प्रसन्न होने पर कोई देवी देवता ऐसा नहीं है जो संतुष्ट न हो जाए, सब प्रसन्न हो जाते, सब तृप्त हो जाते, सबके मूल तो भगवान है। ऋषियों ने जो कुछ धर्म और सदाचार की व्यवस्था बनाई है, उसकी अंतिम बात यह है, सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सब काम छोड़ के भजन करो, शतम विहाय भोक्तव्यम, सौ काम छोड़कर भोजन करो, हजार काम छोड़कर स्नान करो, लाख काम छोड़कर दान करो, और करोड़ों काम छोड़कर भजन करो। तो ऋषियों का अंतिम तात्पर्य जीव को धर्म और सदाचार का फल क्या है? भगवान का अनन्य भाव से, निष्काम भाव से भजन, यही धर्म सदाचार का प्राण है, सार है। कोई भी ऋषि भजन करने वाले से असंतुष्ट नहीं रहता, बस ईमानदारी से भजन हो, शरीर से सेवा हो और भजन हो। भजन की भी परिभाषा हम लोगों को मालूम नहीं है। आंख का भजन अलग है, कान का भजन अलग है, नाक का भजन अलग है, जिह्वा का भजन अलग है, हाथ का भजन अलग है, पैर का भजन अलग है, मन का भजन अलग है, बुद्धि का भजन अलग है, चित्त का भजन अलग है, अहं का भजन अलग है, सब का भजन अलग अलग है। हमने मान क्या रखा है? हमने मान रखा है कि केवल जिह्वा से उच्चारण करना ही भजन है। भजन तो है ये, पर भजन की शाखा है ये। आंख का भजन है सभी प्राणियों में भगवान का दर्शन करना, ये तो अंतिम भजन है। सभी प्राणियों में भगवान को देखना ये अंतिम भजन है। सिद्धावस्था का भजन है आंख का, पर ऐसी अवस्था जब तक नहीं आई है तब तक संत, गौ, ब्राह्मण, अतिथि, इनमें भगवत भाव का दर्शन करना, इनका कभी तिरस्कार हमारे द्वारा न हो जाए इसकी सावधानी रखना। गुण ही देखना, दोष न देखना, अच्छी चीज देखना, बुरी चीज नहीं देखना, ये आंख का भजन है। भगवान का दर्शन, संतों का दर्शन, ये आंख का भजन है। कान से विषय चर्चा नहीं सुननी, संसार की चर्चा नहीं सुननी, पर निंदा पर चर्चा नहीं सुननी, कान से निरंतर भगवत भागवत चरित्रों को ही सुनना, ये कान का भजन है। जिह्वा से भगवान के नाम का कीर्तन करना, भगवान के नाम का जप करना, उनके मंगलमय गुणानुवाद को गाना, ये जिह्वा का भजन है। गौ ब्राह्मण संत अतिथि माता पिता और सभी प्राणी भगवान के ही स्वरूप हैं ऐसा मानकर निष्काम भाव से किसी की भी सेवा में लग जाना, छोटे से छोटे की भी सेवा में लग जाना, ये हास का भजन है। भगवान की सेवा करना, संतों की सेवा करना, गौ की सेवा करना, हास का भजन है। परिक्रमा करने जाना, ये पैर का भजन है। प्रदक्षिणा करना, किसी आर्त दुखी की पुकार सुनकर तत्काल दौड़कर उसकी सहायता कर, ये पैर का भजन है। मन से असत चिंतन छोड़कर, बुरे संकल्पों का त्याग कर, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में पवित्र कल्याणकारी संकल्प ही करना, ये मन का भजन है। बुद्धि को संसार से, विषयों से, भोगों से हटाकर भगवान में लगाकर रखना, जैसे सती नारी पति में ही मति लगाकर रखती है, ऐसे ही सती मति को भगवान में लगा के रखना। इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुख मुपगते क्वचित बृहर्तुम प्रकृति मुपेश यद भव प्रवाह। भीष्म जी के समान अपनी बुद्धि को भगवान में लगाना, ये बुद्धि का भजन है। ध्याये चिरम भगवतस चरणार विंदम, ये चित्त का भजन है। चरणों का ध्यान करना, ध्यान करना ये चित्त का धर्म है। ध्यान करना चित्त का भजन है। और मैं देह नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, भगवान का अंश हूं, मैं केवल भगवान का ही हूं, इस भाव में स्थित हो जाना, ये अहम का भजन है। इस तरह से जब सब तरह से भजन बनने लग जाएगा तो ठाकुर जी दौड़े चले आएंगे। एक तरह से भजन बनता है, बाकी इंद्रियां तो भजन में लगती नहीं, बाकी इंद्रियों को स्वेच्छाचार में लगा के रखते हैं, तो कहां से होगा भाई, काम तो नहीं बनेगा। पूरी तरह सन्मुख होना पड़ेगा। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघनास ही तब ही। खाली सामने खड़े हो जाना सन्मुख होना नहीं है, अपनी देह इंद्रिय आदि इनके धर्म को भगवान की ओर उन्मुख कर देना, ये है सन्मुख होना। और ऐसा सन्मुख जब जीव हो जाएगा तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अब देखिए, देवताओं के कर्ज से मुक्त हो गया, ऋषियों के कर्ज से मुक्त हो गया। हम ये नहीं कहते कि संध्या छोड़ दो, अवश्य करो संध्या, संध्योपासन अवश्य करो। द्विजाति हो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो तो वैदिक संध्या करो। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कुल में जन्म नहीं है तो भी प्रातः मध्यान्ह सायं थोड़ी देर बैठकर कीर्तन करो, जप करो, वो तुम्हारी संध्या है। स्त्री और चतुर्थ वर्ण के लोगों को अमंत्रक संध्या करनी चाहिए, द्विजातियों को समंत्रक करनी चाहिए। अमंत्र कर थोड़ी देर, उतनी देर बैठकर जप कर लिया तो उनकी संध्या हो गई। ये भेदभाव नहीं है, ये कृपा है उनके ऊपर कि उनको इतना प्रपंच करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो पाप लगेगा, वो नहीं करेंगे तो पाप नहीं लगेगा, उन थोड़े में ही सब काम हो जाएगा उनका। अब हमारी बात कोई माने तो है, भगवान निम्न कुल में जन्म देवें ये भगवान की सर्वोपरि कृपा है, बहुत भारी कृपा है, क्योंकि और जो बनाए ना आवश्यक कर्म उनसे तो छुट्टी मिल गई, भजन को ज्यादा अवकाश मिल गया, सेवा को ज्यादा अवकाश मिल गया, तो विशेष कृपा हुई कि नहीं हुई। पर हम इस विशेष कृपा को ठुकरा देते हैं। संध्योपासन अवश्य करो, तर्पण अवश्य करो, सूर्यार्घ अवश्य दो। मान लो कोई प्रेमी भक्त भगवान के प्रेम में इतना विभोर हो गया, उसे खबर ही नहीं पड़ी कि सवेरा कब हो गया, रोते रोते शाम हो गई, संध्या छूट गई, तर्पण छूट गया, संध्या छूट गया, संध्या छूट गई, भगवत विरह में हवन छूट गया, तो क्या उस भक्त को छोड़ने का दोष लगेगा? उसके कर्म का लोप हो जाएगा क्या? तस्य कर्माणि कुर्वन्ति षष्टि कोटि महर्षयः, 60 करोड़ ऋषियों को भगवान ने नियुक्त कर रखा है। मेरे भक्त का कोई कर्म लोप नहीं होना चाहिए। भक्त की संध्या छूटती है, तुम करो उसके बदले संध्या, तुम करो उसके बदले तर्पण, तुम करो उसके बदले स्वाहा स्वाहा। भक्त का कुछ नहीं छूटे क्योंकि वह अनन्य भाव से मुझे भज रहा है। कितनी सुविधा है। पितरों संतान उत्पन्न करने से और श्राद्ध तर्पण आदि करने से पितरों के ऋण से मुक्ति होगी। कितनी देर के लिए पितर तृप्त होंगे? योनि तो नहीं छूटेगी, संस्कृति का चक्र तो नहीं छूटेगा, पर घर द्वार छोड़कर अनन्य भाव से कोई जीव भगवान को भजने लग जाए, अहर्निश भजने लग जाए, तो जिस कुल में उसने जन्म लिया उसके सारे पितर भगवत धाम के अधिकारी हो जाएंगे। इसलिए भैया, शरणागत भक्त जैसे अंधणी होता है, वैसे अंधणी दूसरा नहीं हो सकता है। अप्रवासी च, और अप्रवासी वही है जो भगवान के चरणों तक पहुंच गया है। हे नाथ, हम सब पर ऐसी कृपा करें कि इसी जन्म में हम सब आपके चरणों तक पहुंच जाएं। भगवान हमारे अत्यंत निकट हैं, दूर हैं ही नहीं, वे हमारे हृदय में हैं, हमारे अत्यंत निकट हैं। बस उनकी निकटता की अनुभूति हमें होने लग जाए। जितने निकट हमारे भगवान है उतना निकट दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बस भगवान हमारे निकट हैं, प्रहलाद जी को अनुभव होता है, नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिदंभिता, सप्तम स्कंध में लिखा है प्रहलाद चरित्र में। प्रहलाद जी खाते पीते सोते जगते चलते फिरते बोलते सूंघते देखते सब क्रियाएं करते दिखाई पड़ते हैं, लेकिन नानुसंधत्त, वे अनुसंधान शून्य है। क्यों? उनको लगता है गोविंद परिरंभिता, गोविंद भगवान ने भुजाओं में भर के हमें हृदय से लगा रखा है। यह है भगवान की निकटता का अनुभव। हम चारों ओर से आकाश से घिरे हैं कि नहीं, बोलो। आकाश ने हमें घेर रखा है कि नहीं? वो आकाश कौन है? गोविंद ही तो आकाश है। भगवान ने हमको गोद में ले रखा है कि नहीं, बोलो। हर समय हम भगवान के निकट हैं, भीतर भी भगवान, बाहर भी भगवान, भगवान ही भगवान, भगवान को छोड़ के कुछ है ही नहीं। वासुदेव सर्वम, बहु नाम जन्मना बनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। वासुदेव सर्वम, इसी बात को तुलसीदास जी कह रहे हैं, श्री राम बिनु विश्राम मूढ़। अरे मूढ़, श्री राम जी के बिना विश्राम मिलने वाला नहीं है। विचार लख पायो कहीं, तू विचार तो कर। श्री राम जी के बिना तुझे विश्राम मिला? तुझे विश्राम नहीं मिला। कहां कहां नहीं भटका, किस किस योनि में नहीं गया, लेकिन तुझे विश्राम नहीं मिला। इन पदों की चर्चा हम पहले कर चुके हैं। विनय पत्रिका का पद 87वां पद और 88वां पद, ये इसलिए हमने बोल दिया कि जिसमें आप उन पदों को देख लें। विश्राम की चर्चा इन पदों, वैसे कई जगह आई है पर यहाँ विशेष, पर 87वां पद उसको हम जरूर कहना चाहेंगे। इसमें गोस्वामी जी ने अकाट्य उदाहरण दिए हैं। सुन मन मूढ़ सिखावन मेरो, हरि पद विमुख लयो न काहू सुख, सठ यह समुझी सवेरो। कैसे? बोले देख लो, तुम सूर्य चंद्रमा से बड़े नहीं हो सकते। बिछुरे शशि रवि मन नयनन ते, पावत दुख बहु तेरो। श्रमत भ्रमित भ्रमत श्रमित निसि दिवस गगन मा, तारी पुराहु बड़ेरो। सुनु मन मूढ़ सिखावन मेरो। भगवान के मन में जब तक चंद्रमा था, चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो हो सूर्यो अजायत, जब तक चंद्रमा मन में था तब तक न घटता था न बढ़ता था, एक जैसा रहता था। राहु का कोई उपद्रव भी नहीं था, कहीं भटकना नहीं पड़ता था। पर भगवान के मन से बाहर चंद्रमा आ गया तो देख लो क्या दशा हो रही है, घटता बढ़ता है, और जब देखो तब चंद्र ग्रहण पड़ गया। राहु पीछे दिया, अर्थात देह में ममत्व हो गया, देह को मेरा कहने लग गया, देहाभिमानी बन गया। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ है देह को मैं माना और गेह को मेरा माना। देह गेह निज मानव, देह का आश्रय ले लिया, घर का आश्रय ले लिया, गौ खेती बाड़ी धन संपत्ति स्त्री पुत्र इन सबसे संबंध स्थापित कर लिया। इनकी अनित्यता का विचार नहीं किया। मन में इनके प्रति राग द्वेष बढ़ने लग गए। महाभारत के शांति पर्व का एक श्लोक है, बड़ा प्यारा श्लोक है, ग्रहण्यासित गावस्यो क्षेत्राणि च धनानि च दाराह पुत्राश्च भत्याश्च भवन्ति हि नरस्य वै रागद्वेषौ विवर्धेते यनित्वं हिनित्वत्वम् अपश्यतः। बड़ी प्यारी बात है, जब व्यक्ति देह गेह में आसक्त हो जाता है, शरीर संसार में आसक्त हो जाता है, तो उस समय ये हाथी घोड़ा ऊंट गाय बैल भैंस बकरी ये सब हमारे हैं, ये खेती हमारी है, ये धन हमारा है, ये स्त्रियां हमारी हैं, ये पुत्र हमारे हैं, ये सेवक हमारे हैं, इस तरह का भाव उसमें दृढ़ हो जाता है। और जब यह अनुकूल होते हैं तो इनके प्रति राग हो जाता है, जब इनकी प्रतिकूलता होती है तो इनके प्रति द्वेष हो जाता है। राग द्वेष के झमेले में पड़कर वह अपना सर्वनाश कर लेता है। पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज उड़िया बाबा के चरणों में विराज रहे थे, बाबा उपदेश कर रहे थे किसी अन्य साधक को, और भी 10-5 लोग बैठे थे, उसी में पंडित जी ने नजर घुमाते हुए बाबा श्री उड़िया बाबा ने नजर घुमाते हुए पंडित जी की ओर देखा और कहा, पंडित जी महाराज, भगवान नाम से श्रेष्ठ कोई तत्व नहीं है, वस्तु नहीं है, राग द्वेष से बच करके नाम जप करना चाहिए। बस इस बात को सुनकर के पंडित जी ने गांठ बांध ली, जीवन भर राग द्वेष से बचते हुए उन्होंने भजन किया। अब ये राग द्वेष हुए क्यों? शरीर छोड़ दें कि घर छोड़ दें कि परिवार छोड़ दें, क्या छोड़ दें? छोड़ना कुछ नहीं है भाई, इनमें जो राग और द्वेष बना है उसका कारण ये नहीं है, न शरीर कारण है, न शरीर से संबद्ध संसार कारण है, इनमें राग द्वेष का कारण है अनित्यत्वम अपश्यता। इनके अनित्यत्व को तुमने देखना बंद कर दिया, ये नाशवान है, इस रूप में यदि तुमने इन सबको देखा होता तो तुम्हारा न इनमें राग होता और न इनमें द्वेष होता। अच्छा एक बात बताओ, मुर्दे के प्रति किसी का राग द्वेष होता है? आपका खूब झगड़ा है, लड़ाई है किसी से, बहुत द्वेष है और मर गया, तो मुर्दे का क्या करोगे? मुर्दे में न राग होता न मुर्दे में द्वेष होता, क्योंकि नष्ट हो गया। ऐसे ही सबको मुर्दा मान लो तो न राग रहेगा न द्वेष रहेगा, व्यवहार सब चलेगा, पूरा चलेगा, कोई कसर नहीं रहेगी। सारा व्यवहार करते हुए भी संसार की अनित्यता का अनुभव करने के दिव्य गुण के कारण तुम राग द्वेष से बच सकते हो। तो भगवान के प्रति अपनापन नहीं हुआ, शरीर संसार के प्रति अपनापन हो गया, स्वरूप का विस्मरण हो गया, जीव का स्वरूप विज्ञान, जीव का जो स्वरूप है ना वो विज्ञानमय है, इसको धर्मी कहते हैं। क्या कहते हैं? धर्मी। और उसमें रहने वाला जो जीव में रहने वाला जो ज्ञान है उस ज्ञान को कहते हैं धर्मभूत ज्ञान। जैसे बृहदारण्यक उपनिषद की श्रुति में लिखा है जाना केवायम पुरुषः विज्ञातारमरे केन विजानीयात् एशोन्तरात्मा विज्ञानमयः विज्ञानम यज्ञम विजानीयात् विज्ञानम यज्ञम तनुते। इसका आशय है परमात्मा सब कुछ जानता है। विज्ञाता को कैसे जाना जाए? अंतरात्मा विज्ञानमय है, उस विज्ञान रूपी यज्ञ का विस्तार करता है। ऐसा अपने आप में समझना चाहिए। ये जीव जो है ना, वो भगवान का नित्य दास है और भगवान जीव के नित्य स्वामी हैं। जीव जो है वो भगवान का नित्य दास है और भगवान जीव के नित्य स्वामी हैं। बस इतना ही इसका परिचय है। श्री चैतन्य महाप्रभु का एक श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। वे कह रहे हैं, नाहम विप्रो न च नरपतिर नापि वैश्यो न शूद्रो नाहम वर्णी च ग्रहपतिर नो वनस्थो यतिर्वा किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंद पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः राधा भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः सीता भर्तुः पद कमलयोर दास दासानुदासः। ये जीव का वास्तविक परिचय है, है? यद्यपि श्रीमन महाप्रभु चैतन्य देव का जन्म भारत के पूर्वी भाग में बंगाल प्रदेश में पवित्र कान्यकुब्ज विप्र परिवार में उनका जन्म हुआ। पंडित श्री जगन्नाथ मिश्र कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। श्री सची माता के गर्भ से उनका जन्म हुआ और श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्वज मिथिला के थे, मिथिला से वहां करके रहे थे, न्याय पढ़ने आए थे, मिथिला के ही थे इनके जो पूर्वज थे, मूल निवासी वहां के ब्राह्मण नहीं थे बंगाल के, मिथिला से आकर उनके पूर्वज वहां बसे थे। वैसे देखा जाए तो साक्षात राधा भाव संबलित श्री गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही श्रीमन महाप्रभु जी के रूप में लीला कर रहे हैं। लेकिन वे क्या कह रहे हैं ध्यान से सुनो। वे कह रहे हैं, मैं ब्राह्मण नहीं हूं। क्यों? मैं माने देह नहीं, देह को मैं मान लिया ये तो गड़बड़ी है। मैं माने जीवात्मा। हमने देह को मैं मान लिया, देह तो ब्राह्मण है, ये देह ब्राह्मण है, पर मैं ब्राह्मण नहीं हूं। क्षत्रिय क्षत्रिय भी नहीं हूं। आत्मा न ब्राह्मण है न चांडाल है, न स्त्री है न पुरुष है, न नपुंसक है, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ भी नहीं है। आत्मा केवल केवल भगवान का ही अंश है, बस इस संबंध में मलुक दास जी की साखी, स्वामी जी हमको बड़ी प्रिय लगती है। श्री मलुकदास जी कह रहे हैं, जाति हमारी आत्मा। किसने पूछा आपकी जाति क्या? बोले आत्मा। जाति हमारी आत्मा। तो नाम क्या है? नाम हमारा राम, पांच तत्व का पुत्रा, आए किया विश्राम। कितनी ऊंची कक्षा की चीज है जाति है हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पुत्रा। ये हम थोड़ी हैं, ये तो पांच तत्व का बना हुआ है। आय किया विश्राम। ये तो तुम्हारा परिचय, और इन लोगों का परिचय क्या है? ये तो स्वयं का परिचय है, और सबका परिचय क्या है? इससे सबसे हमारा परिचय है, क्या परिचय है? कहते मलूक जेते आत्मा, तेते सालिग राम। मलूक जेते आत्मा, तेते सालिग राम। सब सालिग राम। बोलन हारा पूजिए, पाथर सो का काम। पूजा का निषेध नहीं कर रहे हैं, वे कहते हैं सर्वत्र भगवान ही भगवान दिखाई पड़ रहे हैं। ये तो आपने, मैं ब्राह्मण नहीं हूं, नच नरपति ही क्षत्रिय भी नहीं हूं, वैश्य भी नहीं हूं, शूद्र भी नहीं हूं, तब ब्रह्मचारी हो। वर्णी माने ब्रह्मचारी होता, वर्णी माने ब्रह्मचारी। नाम वर्णी, मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूं। गृहस्थ हो, वो गृहस्थ भी नहीं हूं। वानप्रस्थी हो, बोले वानप्रस्थी भी नहीं है। सन्यासी हो, बोले सन्यासी भी नहीं है, क्योंकि शरीर ही ब्रह्मचारी है, शरीर ही गृहस्थ है, शरीर ही वानप्रस्थी है, और शरीर ही सन्यासी है। स्वामी जी, ये दंड कमंडल और ये अचला लंगोटी आत्मा में कहां धारण कराओगे? वहां कराया जा सकता है? आत्मा को सन्यास दिया जा सकता है? हाँ हाँ, धन्य। मैं ब्रह्मचारी भी नहीं, गृहस्थ भी नहीं, क्योंकि ये चार वर्ण चार आश्रम, इनका संबंध देह से है, और मैं देह नहीं हूं। ये देह फिर तुमने क्यों ढो रहे हो इसको? कहती है भगवान की सेवा का साधन है, इसलिए भगवान की सेवा है, भगवान की सेवा के लिए। तो हो क्या? कहते हैं परमामृत आनंद कंद सिंधु, आनंद कंद करुणा वरुणालय, अनंत सौंदर्य माधुर्य के समुद्र भगवान जो श्री रघुनाथ जी हैं, जो श्री वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र हैं, उनके चरण कमलों का कोई दास, उनके चरण कमलों का कोई दास, उनके दास का भी मैं दास हूं। मैं भगवान का हूं, यही उसका वास्तविक स्वरूप था, लेकिन इस स्वरूप को वो भूल गया। मैं भगवान का दास हूं ये भूल गया। इसलिए महाभारत में ये बात स्पष्ट लिखी है कि शरीर को मैं और संसार को मेरा मानने के कारण, ये बात हम कल कह चुके हैं, शरीर संसार के सारे दोष इसमें संक्रमित हो गए। संक्रमित होने का अर्थ है कि थे तो नहीं दोष, पर उसने इन दोषों को अपने में स्वीकार कर लिया, मान लिया। इसी का भ्रम हो गया और इसी से तुम्हें दुख मिला। दुसह दुख मिला, सुख का लेश भी नहीं मिला। लेकिन दुख की बात यही है कि तू बार बार दुख कष्ट भोगता हुआ भी इसी के पीछे पड़ा रहा, अनेक योनियों में भटका, भगवान को नहीं पहचाना। यहां राम बिन विश्राम मूढ़ नहीं है। क्या लिखा है? श्री राम बिन विश्राम मूढ़। श्री राम, श्री शब्द का अर्थ होता है षडैश्वर्य संपन्न, नित्य श्री नित्य मंगलम, नित्य ही जो श्री से युक्त हैं। अब देखो, यदि तू ऐश्वर्य की ओर आकृष्ट है तो भगवान से देख ऐश्वर्य कहीं मिलेगा? बोलो, भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य कहीं नहीं मिलेगा। यदि तू धर्म की ओर आकृष्ट है तो भगवान से अधिक धर्म कहीं मिलेगा? रामो विग्रहवान धर्मः। यदि तू यश की ओर आकृष्ट है तो भगवान से अधिक यश मिलेगा? और स्वामी जी, भगवान के यश से जिसका यश जुड़ जाता है उसका यश भी भगवान के जैसा हो जाता है। अब आजकल तो बहुत साधन है, YouTube से भी प्रचार होता है और मोबाइल में कौन कौन होते हैं वो व्हाट्सएप और कौन कौन सब होते हैं, उन सब से भी लोग प्रचार करते हैं। नहीं, सब गप सब ही है, इन सब से भी खूब प्रचार होता है और भी लोग विज्ञापन भी करते हैं। पर जिन जमानों में विज्ञापन के कोई साधन ही नहीं थे, कोई सोशल मीडिया नहीं था, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, मलुकदास जी, इन सब महापुरुषों के जमाने में तो सब प्रचार के साधन नहीं थे। कितने प्रचारक थे इनके, कितना खर्च किया इन्होंने प्रचार प्रसार में, किन टीवी और अखबार वालों को बुला करके उन्होंने एड दिया। पर भैया, ये दुनिया टीवी अखबार वाले सब जैसी आराम हो जाएंगे, पर इन संतों की वाणियां और संतों के चरित्र कभी समाप्त होने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका यश भगवान की यश से जुड़ गया। अब भगवान है भी बड़े विचित्र, यश के समुद्र तो भगवान है, अब वो देते हैं किसको यश? भक्त को यश देते हैं। लोग क्या कहते हैं, अरे डोंगरे बापू की कथा सुन के आओ, डोंगरी जी की कथा। हम पूछते हैं डोंगरी जी की कथा कहां से आई, डोंगरे जी की क्या कथा? कथा तो रामकृष्ण नारायण की है, डोंगरी जी की कथा है। किसकी कथा है? कथा तो भगवान की है, पर भगवान ने किसका नाम बढ़ाया, किसका नाम बढ़ाया? डोंगरी जी की कथा। चलो रमण रीति में मुरारी बापू जी की कथा हो रही, कथा सुने आओ। किसकी कथा? बापू की। बापू की कथा है, बापू की अपनी कथा कहते हैं, राम जी की कथा कहते हैं। तो भगवान कितने दयामय हैं कि कथा तो उनकी कर रहा है और नाम किसका हो रहा है, यश किसका हो रहा है। किसका यश हो रहा है? भगवान के यश से यश जुड़ गया। दंडो परकम्मा कर रहे हैं। जय हो, जय हो प्रभु, बड़ी कृपा, जय हो। भगवान के यश के साथ यश जुड़ गया। महाराज जी की बहुत अच्छी कथा, बहुत बढ़िया कथा। महाराज जी की कथा बिल्कुल अच्छी नहीं है, भगवान की कथा है इसलिए अच्छी है। और बिल्कुल सच्ची कहें, यदि महाराज जी अपनी कथा कहने लग जाएं, महाराज जी अपनी कथा करने लग जाएं, आप सब उसके यहां से भाग जाओगे। सब जगह हमारी घोर निंदा होने लग जाए, अरे कितना भला आदमी लगता था, ऐसा था, ऐसा आदमी था ये। मनुष्य का असली चरित्र या तो सर्वांतर्यामी भगवान जानते हैं या वह स्वयं जानता है। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी के शब्द हैं, मनुष्य का असली चरित्र मनुष्य जानता है या भगवान जानते हैं। इसी मलुक पीठ की बात है, जिस कक्ष में इस समय भरतदास जी निवास कर रहे हैं, महाराज जी इसी कक्ष में विराजते थे। मेरे मन में भाव जगा कि महाराज जी का कुछ, अब धीरे धीरे महाराज जी के जीवन के कुछ प्रसंग महाराज जी से पूछने चाहिए। तो एक दिन जल्दी सवेरे अपना नित्य नियम करके, सो भोर में सवेरे सवेरे शायद 5 बज रहा होगा, महाराज जी बैठे थे, हम पहुंच गए कमरे में, प्रणाम किया, कागज कलम लेके तो नहीं बैठे, लेकिन इस उद्देश्य से बैठे कि कुछ पूछेंगे। आप पूछ, बगल में ही दास का निवास था जिसमें इस समय लाल बाबा रह रहे हैं। तो हम सोच रहे थे कैसे धीरे धीरे पूछेंगे और आके तुरंत वहां कमरे में संकेत में डायरी में लिख लेंगे जिसमें भूले नहीं, फिर कुछ लिखेंगे, ऐसा मन में था। तो महाराज जी डायरी पर नाम लिख रहे थे, राम नाम लिख रहे थे। हम बैठ गए, हमने प्रणाम किया, तो कहो पंडित जी कैसे, सवेरे सवेरे नित्य नियम हो गया? हमने कहा हाँ हो गया। महाराज जी कुछ पूछना है? हाँ पूछो। महाराज जी कुछ याद हो, स्मृति में हो, नैमिषारण्य में कुर्सी गांव में कितने समय तक रहे, वहां कितनी कक्षा पढ़े, और क्या पढ़े, फिर किस सन संबत में आप काशी पढ़ने गए। महाराज जी कुछ नहीं बोले, हम पूछते चले जा रहे हैं। तो हमने तमाम प्रश्न कर दिए, काशी में क्या पढ़े, कितने दिन रहे, क्या पढ़ा, विंध्याचल में कितना समय रहे, वहां की कोई विशेष बात हो, फिर चित्रकूट ओरछा की कोई विशेष बात हो, ब्रज में कितना समय बीता, सरपंच बाबा कब मिले। महाराज जी चुप बैठे, अब मैं बोलता चला जा रहा हूं। थोड़ी देर में लगातार कई प्रश्न किए, महाराज जी चुप सुनते रहे और हाथ में उनके कलम थी। अच्छा अब पता चला आप कुछ लिखना चाहते हैं, हमारा चरित्र लिखना चाहते हैं। मनुष्य का वास्तविक चरित्र या तो वह स्वयं जानता है या सर्वांतर्यामी भगवान जानते हैं। हमारा चरित्र हम तुमको सुनाएंगे तो भाग जाओगे। साधु की क्या चले, हमें मनुष्य भी नहीं मानोगे क्या? महाराज जी ऐसे थे? अरे राम राम, साक्षात भगवान। गंगा जल में तो समय के फिर से विकृति आ सकती है, पर उनमें विकृति स्वप्न में भी नहीं थी। हमारे लिए तो साक्षात रघुनाथ जी ही थे। दोष सोचें तो घोर नरक में जाएं, नरक में भी ठोर न मिले। दोष की संभावना स्वप्न में भी नहीं थी। दोष कहते किसको हैं, विकार कहते किसको हैं। उनके चरणों में रहने वाला निर्विकार हो जाता था, ऐसी उनकी दिव्यता। क्या वे जो कह रहे थे ऐसे भी थे? पर उन्होंने कहा, पंडित जी चरित्र वित्र लिखने का काम मत सोचो, सब झूठ हो जाएगा, राम राम करो जाओ। वैसे भले ही कुछ बता देते, उस दिन एक वाक्य भी नहीं बताए कि हम कब कमले, हमको कुछ याद नहीं रहता, जाओ। रामकृष्ण के चरित्र गाए जाते हैं, ध्रुव प्रहलाद उनके जो भक्त हैं उनके चरित्र गाए जाते हैं, हमारे जैसे साधारण मनुष्यों के चरित्र नहीं हुआ करते हैं, जाओ। पर सदगुरु चरितामृतम महापुरुषों ने कहकर के लिखवाया, पूज्य श्री बक्सर वाले महाराज जी, पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी और कई महापुरुषों ने, पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज, उन्होंने आज्ञा किया। और पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज, जिनके जिनकी कृपा से लिख गया, इन सब संतों की कृपा से लिखा, हमने कुछ नहीं किया उसमें, नाम खाली हमारा हो गया, हमने कुछ नहीं किया। ये संत प्रेरित न करते तो कैसे लिखते? और आज ही हम निवेदन करते हैं कि किसी नए साधक को यदि अपने जीवन में साधुता लानी है तो उसे सद्गुरु चरितामृतम बार बार पढ़ना चाहिए। छोटा सा छोटी सी पुस्तक है परमार्थ के पत्र पुष्प, लेकिन सारे साधक के उत्तर उसी में हैं। आप ठीक से पढ़ो तो सही, सब कुछ उसमें है, जिज्ञासुओं की जिज्ञासाओं के ही समाधान है। हैं? हैं? हाँ सुभद्रा माताजी कह रही हैं कि हमारा नियम वर्षों से चल रहा है, एक पृष्ठ रोज परमार्थ के पत्र पुष्प पढ़ना तब विश्राम में जाना। तो इनकी अनुभूति है कि कोई भी प्रश्न आपके जीवन में ऐसा नहीं रहेगा जिसका समाधान ना हो जाए, सारे प्रश्नों का समाधान, क्योंकि महाराज जी के विचार इतने मौलिक होते थे, उसमें किसी जाति पंथ धर्म संप्रदाय उसका आग्रह होता ही नहीं था। जीव मात्र के लिए कल्याणकारी, हर मनुष्य ग्रहण कर सके ऐसे विचार। तो यश की बात आई, कितने छह ऐश्वर्य में कौन कौन है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः धर्मस्य यशसः श्रियः श्री लक्ष्मी। भगवान से अधिक लक्ष्मी किसकी होगी, भगवान से अधिक लक्ष्मी किसकी होगी, लोग सोने की मोटी चेन पहन लेते हैं, कई कई लोग तो बहुत मोटी पहनते हैं, और उस मोटी चेन को दिखाने के लिए ठंडियों में भी यहाँ का बटन खोल के रखते हैं, ठंड तो उनको लगती होगी जरूर, ठंड में ठंड तो लगेगी, पर वो यहाँ का बटन खोल लेते हैं कि जिसमें दिखाई पड़े कि सोने की चेन पहने, बड़े आदमी है सोने की चेन पहने। और श्री जगन्नाथ जी का नागार्जुन भेष होता है, आपने तो दर्शन किया होगा, कितना सोना पहनते हैं भगवान, 40 मन, 40 मन स्वर्ण जगन्नाथ जी अपने श्रीअंग पर धारण करते हैं नागार्जुन भेष के समय। गुजराती मन नहीं, गुजराती मन कच्चा, इधर का मन पक्का, गुजराती मन 20 शेर का होता है, 20 किलो का मन, और यहां कितना होता है, चालीस शेर का मन। एक मन में 40 शेर के समान ताकत होती है, 40 शेरों में जितनी ताकत हो उतनी ताकत एक मन में होती है। मन कोई सामान्य थोड़ी है, मनी राम है ये। तो अब किसी मनुष्य को पहनाओ 40 मन सोना, क्या होगा उसका, राम नाम सत्य है गोपाल नाम, 10-5 मन भी पटक दोगे ना उसके ऊपर तो बस जय सिया राम, गो गया काम पधार जाएगा। ये तो एक छोटी सी बात है, भगवान की श्री का कोई पारावार नहीं। यदि श्री की ओर आकर्षण है तो भगवान से अधिक श्री के ही नहीं है, इन्हीं को तो हम लोगों का आकर्षण होता ना, ज्ञान, ज्ञान की ओर आकर्षण होता है, भगवान से अधिक ज्ञान भी कहीं नहीं है। सबका ज्ञान सीमित है महाराज जी, भगवान का ज्ञान, भगवान तो ज्ञान स्वरूप ही है, सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म। वैराग्य, वैराग्य की ओर आकर्षण है तो भगवान से अधिक वैराग्य और कहीं नहीं। हमारी एक पुरानी सी फटी सी साफी जो अब रिजेक्ट करने लायक है और जिस लंगोटी में 2-4 छेद हो गए हैं, ऐसी फटी सी साफी और लंगोटी भी कहीं छूट जाए, इतनी असावधानी रखते हो, हमारी लंगोटी छोड़ आए, हमारा चला छोड़े, हमारी साफी छोड़ आए, आकाश पाताल एक कर देते हैं। और सोने की द्वारिका 48 कोस की द्वारिका धम्म से समुद्र में डूब गई, पूरी की पूरी द्वारिका डूब गई जय सिया राम। और एक दो परिवार के लोग नहीं, 56 करोड़ यदुवंशी सामने खत्म हो गए। और ये भले आदमी ऐसे पीपल से टिक के बैठे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इसको कहते हैं वैराग्य। भगवान से अधिक वैराग्य कहीं दिखाई पड़ेगा? इसको कहते हैं वैराग्य। सब सामने ही समाप्त हो गया, भगवान के भीतर इतना भी शोक नहीं हुआ, क्योंकि वे सर्वथा राग रहित हैं। इसका हमारे कहने का आशय क्या हुआ? हमारे कहने का आशय यह है कि तुझे समग्र ऐश्वर्य, समग्र धर्म, समग्र स्त्री, ऐश्वर्य से समग्र से धर्म से यशसा श्रिया, समग्र ज्ञान, समग्र वैराग्य, ये छहों चीजें तुझे भगवान में ही मिलेंगी, इसलिए इन चीजों में विश्राम नहीं मिलेगा। इन छहों ऐश्वर्यों से अचिंत्य अनंत अखंड ऐश्वर्यों से संपन्न जो भगवान है उनके चरणों में तुम पहुंच जाओगे तो फिर किसी चीज को पाने की इच्छा तुम्हारी रह नहीं जाएगी। फिर ये कभी मन में पश्चाताप नहीं हुआ कि हम पढ़े क्यों नहीं? बोलो वृंदावन बिहारी, पढ़े क्यों नहीं? फिर तो रोते हुए भक्त कहते हैं कि हम पढ़े ही क्यों? क्या हमने बीए एमए और ये आचार्य और डबलाचार्य और तिबलाचार्य हमने काहे को किया? इतना समय हमने अपना खराब क्यों किया? हे नाथ, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जन्म से ही हम राम राम करने लग गए होते? ये झूठी पढ़ाई हमने पढ़ी क्यों? हमने भजन की पढ़ाई क्यों नहीं पढ़ी? जब भजन का सुख मिलता है, जब भजन का स्वाद आता है, जो आयु बिना भजन के बीती है उसका विचार करके रोना आता है। इसलिए श्री राम बिनु विश्राम मूढ़, विचारु लख पायो कहीं। ऐसे छहों ऐश्वर्यों से संपन्न जो प्रभु श्री राम हैं, उनके बिना तुझे कहीं विश्राम नहीं मिला। इसलिए गोस्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, बिनु विश्वास भगति नहीं ते ही बिन द्रवही न राम, राम कृपा बिनु सपनि हूं जीवन लह विश्राम, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कह शोक धाम तजी काम, जब लगी भजत न राम कह शोक धाम तजी काम। बिना श्री राम जी के चरणों में पहुंचे तुझे विश्राम नहीं मिलेगा। अब आगे कह रहे हैं, बहुत प्यारे शब्द हैं, दूसरा चरण इस पद का, बहुत बड़ा पद है ये, इसके दूसरे चरण का हम शुभारंभ कर रहे हैं। तब तक मदन बाबा कीर्तन करेंगे, मैं आता हूं। अब दूसरे चरण का शुभारंभ हो रहा है। इस पद के 136वें संख्या के पद के। आप चाहें तो हमारे साथ इसका उच्चारण भी कर सकते हैं। आनंद सिंधु मध्य तब बासा आनंद आनंद सिंधु मध्य तब वासा बिनु जाने कसम रसी पियासा मृग भ्रम वारी सत्य जी जानी कहाँ तू मगन भयो सुख मानी आनंद सिंधु मध्य तव वासा मगन मजस पान करी तामगन त्रय काल जल नाही जहां निज सहज अनुभव रूप तब खल भूली अब आयो कहाँ तहाँ आ भूली अब आयो तहाँ निर्मल निरंजन निर्विकार उदार सुख ते परिहर्यो निहि काज राज बिहाय नृप इव सपन कारा गृह पर्यो जीव जब ते हरि ते बिल गान्यो जीव जब ते हरि ते तब ते देह गेह निज मान्यो तब ते ये आह। गोस्वामी जी कह रहे हैं आनंद सिंधु मध्य तब वासा। अरे जीव तेरा जो निवास है ना वो आनंद के समुद्र में है, तू आनंद के समुद्र में रहता है। आशय क्या हुआ? आशय ये है सो आनंद सिंधु, सो आनंद सिंधु सुख राशि सीकरते त्रैलोक सुपासी। आनंद के अथाह समुद्र हैं भगवान। और भगवान में ही तू रहता है, आनंद सिंधु मध्य तब वासा। अच्छा एक बात बताओ, कपड़े में धागे के अलावा है क्या? कपड़े में धागे के अलावा क्या है? इस विराट ब्रह्मांड में भगवान के अलावा और क्या है? कुछ भी तो नहीं है। तो तू कहां रह रहा है? भगवान में ही तो रह रहा है। सारा विराट ब्रह्मांड भगवान में स्थित है, तो तू बाहर कहां से आ गया भाई, तू भगवान में ही तो है। अब विचित्र बात, तू भगवान में है और भगवान तेरे में है। तू भगवान में है और भगवान अंतर्यामी है कि नहीं, तो हम भगवान में है और भगवान मेरे में है। सब में भगवान है, सब में भगवान है और सब भगवान में है। इसका आशय है कि श्री रघुनाथ जी आनंद के सिंधु हैं, वह तेरे अंशी हैं और तू उस आनंद सिंधु का ही अंश है। जानवी बात, भगवान आनंद सिंधु हैं अर्थात अंशी हैं और तू आनंद सिंधु का सीकर है, अंश है। तो अंश में अंशी के गुण होते हैं। महाराज जी, आनंद का ही समुद्र हो तो उसकी एक बूंद किस रूप में मानी जाएगी? अरे चलो आनंद जाने दो। दूध का समुद्र हो तो उसकी एक बूंद क्या होगी? दूध होगी। घी का समुद्र हो तो उसकी एक बूंद क्या होगी? आनंद का समुद्र हो तो उसकी एक बूंद क्या होगी? आनंद। दुख आया कहां से? आनंद सिंधु मध्य तव वासा। तुम आनंद समुद्र में रह रहे हो लेकिन एक बात और गोस्वामी जी ने कही, अस प्रभु अछत हृदय अविकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। ऐसे भगवान तेरे हृदय में है फिर भी तू रो रहा है। क्यों? क्योंकि उनका ज्ञान तुझे नहीं हुआ। वे आनंद घन भगवान हैं, मैं उनका अंश हूं, वे अंशी हैं, ये ज्ञान तुझे नहीं हुआ, इसलिए तेरा दुख दूर नहीं हो रहा है। इसलिए तू आनंद समुद्र के बीच खड़े होकर भी चिल्ला रहा है, हाय मरा हाय मरा। क्यों मरे भाई? प्यासों के मारे मर रहा हूं। अरे भाई कोई एक बूंद पानी दे दे, अरे कोई एक बूंद पानी दे दे, मैं प्यास से तड़प रहा हूं। क्यों भाई? जहां खड़े हो वही है पानी। गंगा जी में खड़े होकर कोई हल्ला मचावे कि हाय रे हाय मैं मर गया प्यास के मारे मर गया, तो उसे बुद्धिमान समझा जाएगा कि पागल? क्या समझा जाएगा? पागल समझा जाएगा। बिनु जाने कसि मरसि प्रयासा, मैं आनंद समुद्र में खड़ा हूं, इस ज्ञान के बिना प्यासा मर रहा है। ये ज्ञान हो जाए तो फिर क्या है? फिर तो अंजलि पिएगा नहीं, जाने कितने गोता लगाएगा। पर भूल यही हो रही है, इसलिए महाराज जी छांदोग्य की श्रुति है, स सर्वांश्च लोका नाप्नोति, सर्वांश्च क कौमान्यस्तमात्मान मनोविद्य विजानाति, वह परमात्मा जो है ना वह आत्मस्वरूप ही है। उस आत्मस्वरूप परमात्मा का जो अनुभव प्राप्त कर लेता है वो समस्त कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कामनाओं को प्राप्त करना क्या है? कामना रहित हो जाना। अकामत्व को प्राप्त कर लेता है। इसलिए महाराज जी लिखा है तैत्तिरीय में, यो वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन सोष्णुते सर्वान कामान सह ब्रह्मणा विपश्चेति। इस हृदयाकाश में, हृदय गुफा में जो अंतर्यामी रूप से विद्यमान परमात्मा ब्रह्म है, उसको जो आत्म रूप में अनुभव कर लेता है, वह सब कामनाओं के ज्ञान स्वरूप ब्रह्म के साथ आनंद का उपभोग करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आगे कह रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, मृग ब्रह्म वारि सत्य जिए जानी तहां तू मगन भयो सुख मानी। मारवाड़ में जहां रेगिस्तान है वहां सूर्य की किरणें जब उस बालू में पड़ती हैं तो बिल्कुल दूर से दिखाई पड़ता है कि इसमें पानी भरा हुआ है, पर वहां पहुंचने के बाद पानी मिलता नहीं, पानी वहां था ही नहीं, मिलेगा कहां से? ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये आंखों देखी बात है। आप पधारे थे कि नहीं? बाई तू गए थे? आप नहीं गए थे, बाई तू। ये जैसलमेर बाड़मेर की तरफ है, बाई तू रेगिस्तानी इलाका है। कोई गया था हमारे साथ बाई तू में? कोई नहीं गया था। आप गए थे? श्रीनाथ जी के नए मंदिर का स्थापना थी, उद्घाटन, आप नहीं गए थे। लोग कहते गर्मी गर्मी वहां देखी, हमने गर्मी किसको कहते हैं? अरे राम राम, वो रेत तप जाती थी, ऐसी लपट चलती थी, ओह क्या कहना। और वो रेत ठंडी हो जाती तो रात को ऐसी ठंडी के आपको कपड़ा मोटा कपड़ा उड़ना पड़े। तो वहां बहुत अच्छा आयोजन था, हम लोग घूमने जाते थे सवेरे, तो थोड़ी धूप में और कहीं कहीं छोटी ढाणी होती उनमें भी जाते थे, तो क्या देखते थे महाराज? बिल्कुल आंखों से देखने को लगा कि जैसे तालाब भरा हुआ हो, झिलमिल झिलमिल पानी चला, पानी वानी कुछ नहीं हुआ, वो ऐसे लगता था कि पानी भरा हुआ है। एक दिन घूमने गए तो हमने देखा एक हिरन मरा पड़ा है, तो हमने कहा इसको कोई घाव वगैरह तो है नहीं, ये कैसे मर गया? तो वहां के एक व्यक्ति ने ही बताया जो साथ घूम रहा था, तो महाराज ये इसी तरह से मरते हैं। गांव में हम लोग पानी भर के रखते कुंडी में, तो पानी मिल गया तो बच गया, और नहीं तो बस वहां पानी वहां पानी वहां पानी, इस पानी की प्यास में ये दौड़ लगाते हैं, और दौड़ लगाते लगाते लगाते लगाते अंत में प्यास के मारे इनका दम टूट जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। बोले इस तरह से जल की खोज में हिरण मरते हैं। इसी को कहा है मृग तृष्णा, मृग भ्रम वारि सत्य जिए जानी। मृग भ्रम वारी, मृग भ्रम के कारण जिसे जल रूप में मान लेता है, उसको तुमने जो भ्रम था उस भ्रम को भी तुमने सत्य मान लिया, और सत्य मान करके तह तू मगन भयो सुख मानी, तू उसे सत्य मान करके और सुख को मान करके तू उसमें मगन हो गया। आनंद में अपने को मान लिया, अब मगन तो हो गया, अब करना क्या चाहता है? अब करना ये चाहता है कि उस भ्रम रूपी मृग तृष्णा के जल में तू नाक बंद करके कान बंद करके डुबका लगाना चाहता है, गोता लगाना चाहता है कि हमारी तपन, हमारी गर्मी, हमारी जलन शांत हो जाए। तो वहां पानी है ही नहीं तो गोता क्या लगाओगे भाई? तह मगन मज्जसी, उसमें गोता लगाना चाहता, पान कर उसको पी करके भी प्यास बुझाना चाहता, वहां तो एक बूंद पानी नहीं है, क्या पिएगा तू? बालू पिएगा? लेकिन उस भ्रमरूपी जल में गोता लगाकर अपने ताप को नष्ट करना चाहता है, उस भ्रमरूपी जल को पीकर अपनी प्यास को शांत करना चाहता है। कहां? त्रय काल जल नाही जहां, जहां तीनों कालों में जल था ही नहीं, न पहले जल था, न जो दिख रहा है अब जल है, और न आगे जल आवेगा ऐसी संभावना है। संसार सुखरूप पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, और आगे भी सुखरूप होने वाला नहीं है। हम जो कुछ आप कर्म करते हैं, निषिद्ध कर्म करते हैं, उन निषिद्ध कर्मों का जो फल है वो दुख कष्ट के रूप में हमको हमारे सामने आता है, भोगने के लिए आता है। हमारे जीवन में जो सुख आते हैं वो भी हमारे अच्छे कर्मों का परिणाम सुख रूप में हमारे सामने भोगने के लिए उपस्थित होता है, और बुरे कर्मों का परिणाम दुख रूप में भोगने के लिए उपस्थित होता है। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं, भगवान क्यों रोते हैं अवतार लेकर? हम लोगों के लिए तो माना जाएगा है ही है, पाप पुण्य का फल सुख दुख के रूप में भोग रहे हैं। पर भगवान का कौन सा पाप बन गया, भगवान से कौन सा अपकर्म बन गया? हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रो रहे हैं, कभी सीता जी के लिए रो रहे हैं, कभी पिता दशरथ जी के लिए रो रहे हैं, कभी जटायु जी के लिए भी रो रहे हैं। भगवान तो हमसे ज्यादा रो रहे हैं, हाँ हम तो कम रो रहे हैं, भगवान ज्यादा रो रहे हैं। सती जी की समस्या तो यही तो थी, सती जी ने कहा कि हे भोले बाबा, आपकी बात हमारी समझ में नहीं आई, आप जगत वंद जगदीश्वर जगत गुरु हो, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपकी समानता वाला भी कोई नहीं है, आपसे बड़ा कोई होगा कैसे? फिर आपने ये लंबी दंडौत किसको की? और वो भी ऐसे नहीं कि सामान्य तरीके से। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज नसावन। जय सच्चिदानंद, जय जग पावन कहकर दंडौत प्रणाम आपने किया। तो जिसको आपने सच्चिदानंद जग पावन कहकर ढोक दिया, दंडौत प्रणाम किया, वो तो सूर्य वंश में क्षत्रिय कुल में उत्पन्न चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। उनमें न सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है। क्योंकि यदि उनमें सत दिखाई पड़ता तो ज्योति हूं का लेकर रस रही। सत किसको कहते हैं? तीनों कालों में जिसके स्वरूप में परिवर्तन न हो उसको सत कहते हैं। जो सदा सर्वदा एक जैसा रहे उसे सत कहते हैं। तो कभी हंस रहे थे, अब अभी रो रहे हैं, तो एक जैसे कहां हुए? इनमें सत नहीं दिखता है। दूसरा भाव ये है, परमात्मा सदरूप है इसलिए प्रत्येक पदार्थ में अनुगत है। क्योंकि सत माने महाराज जी होता है अस्तित्व सत, जो है उसको सत कहेंगे। है माने है, सर्वत्र है। तो जब है न था न होगा, क्या है? है। जब है तो सर्वत्र है, यहां भी है वहां भी है, कण कण में है। तो जब कण कण में है तो वो यह नहीं जानता है कि सीता कहां है। पूछ रहे हैं बिल्कुल बिना पढ़ा लिखा आदमी भी कुछ भूल जाएगा, पूछेगा तो किसी मनुष्य से पूछेगा। कभी वृक्ष से पूछ रहे हैं, कभी लताओं से पूछ रहे हैं, कभी पशु और पक्षियों से पूछ रहे हैं। ये तो लगता है इनका दिमाग फिर गया है, ये ठीक नहीं है, पढ़े लिखे तो बिल्कुल भी नहीं है, इनका मस्तिष्क फिर गया है, ये किससे पूछ रहे हैं? ये मधुकर श्रेणी बताएगी कि सीता जी कहां है? इनमें सत नहीं दिखता, चित भी नहीं देखता, ज्ञान भी नहीं दिखता। ज्ञान होता तो उनको पता होता कि सीता जी कहां है, रोने का कोई कारण नहीं। और आनंद तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है, आनंद होता तो रोते क्यों? हा हा खा करके रो रहे हैं, कहां आनंद है इनमें? न सत दिख रहा है, न चित दिख रहा है, न आनंद दिख रहा है, और न जग पावनत्व दिख रहा है। फिर भी आप दंडवत कर रहे हो, आप कर रहे हो, दूसरा कोई करे तो कोई बात नहीं। पर जगत वंद्य जगदीश आप प्रणाम कर रहे हो। शंकर जी ने कहा, देवी अरे बोले ही चली जा रही हो, रुक ही नहीं रही हो, भूल गई? महर्षि अगस्त के आश्रम में इस बार हमने चातुर्मास किया था और उन महर्षि अगस्त के पूछने पर जिन प्रभु श्री राम के मंगलमय चरित्र को एक दिन दो दिन नहीं लगातार 4 महीने हमने सुनाया, और सुना भी, और तुम भी वही थी। वे ही प्रभु श्री राम हैं जिनका चरित्र चार महीना कहा सुना गया। ये जो कुछ कर रहे हैं ये नाटक है, ये इनकी लीला है। ये वस्तुतः सच्चिदानंद घन हैं, इनकी सदरूपता चिद्रूपता आनंद रूपता में कहीं भी कोई अंतर आने वाला नहीं है। ये तो सच्चिदानंद ही है। राम सच्चिदानंद दिनेशा नहीं तह मोह निशा लवलेशा। सच्चिदानंद है, सती जी को संशय ही क्यों हुआ? चार महीना कथा सुनाई शंकर जी ने, शंकर जी के जैसा वक्ता हो और प्रधान श्रोता अगस्त जी के जैसा हो कैसा सुख मिलता होगा सत्संग में, कल्पना भी हम लोग नहीं कर सकते। और सती जी फिर भी तर्क पर तर्क किए चली जा रही कि न सत दिखता, न चित दिखता, न आनंद दिखता, आप दंडौत किए चले जा रहे हो। ऐसे वैसे दंडौत नहीं, खूब भाव विह्वल होकर के दंडवत। ये संदेह सती जी के जीवन में क्यों आया? सती जी का अपराध क्या था? शंकर जी ने त्याग कर दिया, पिता ने भी आदर नहीं दिया, किसी ने भी तो आदर नहीं दिया, और शरीर को भी योगाग्नि में छोड़ना पड़ा, दूसरा जन्म लेना पड़ा। इतना बड़ा अंतराय क्यों आया? वस्तुतः सती जी को न भ्रम है, न शोक है, न संदेह, वो श्री राम तत्व को न जानती हो, ऐसी बात नहीं है। ये सब हम लोगों को सिखाने के लिए नाटक है। जब वे साक्षात भगवान शिव की प्राण बल्लभा हैं तो क्या नहीं जानती? वो शिव रूप ही तो हैं। अरे साक्षात भगवती महामाया ही तो हैं। ज्ञान नाम चेतांसी देवी भगवती ईसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति, वो भगवती हैं। फिर ऐसा क्यों? यह केवल हम लोगों को नाटक के द्वारा सिखाया जा रहा है कि सामान्य की तो चले क्या, सती जी से एक ही पाप बना कि इतनी बढ़िया कथा हो रही थी उन्होंने कथा नहीं सुनी। बैठी तो रहती थी वो इधर उधर, अपना मोबाइल तो उस जमाने में नहीं था, नहीं तो मोबाइल चला, लोग मोबाइल चलाते रहते हैं कथा में बैठते। कथा में बैठ के भी हमने देखा लोग मोबाइल चलाते रहते हैं। अभी एक माता जी का कार्यालय में पत्र आया, वो कार्यालय से हमारे पास आया, उसमें लिख रहा था कि आपकी कथा चल रही थी ये YouTube वाली विनय पत्रिका की, मेरा छोटा बच्चा आकर के मोबाइल में गेम खेलने लग गया। आजकल छोटे बच्चे खूब खेलते हैं, तो मेरी भी नजर पड़ी तो मैं भी उस बच्चे के साथ खेलने लगी गेम, तो बड़ी जोर से डांट सुनाई पड़ी आपकी आवाज। जब तक तुम दोनों उठ के चले नहीं जाओगे तब तक हम बोलेंगे नहीं, उठो यहां से भागो। मेरा बच्चा जोर जोर से रोने लग गया, तो गुरुजी यहां से भी देख रहे हैं कि हम गेम खेल रहे हैं। बोले हम दोनों के दोनों डर गए। मोबाइल फेंक दिया डर के मारे। बोले कथा आपकी बंद हो गई, दोनों हट नहीं जाओगे यहां से तब तक कथा नहीं बोलेंगे। तो दोनों हम लोग चले गए, मोबाइल फेंक के आए, मोबाइल फेंक के आए, फिर वहां बैठे, कथा फिर शुरू हो गई। वो तो किसी दूसरे के प्रसंग में कही गई थी, लेकिन उनको वो वहां ऐसी जगह फिट बैठ गई वो बात। वो कई बार बोले महाराज ऐसा हो जाता है, कैसे हो जाता, उस समय की बात समय पर निकल जाती। कथा को सावधानी से सुनना, कथा ठीक से न सुनना सबसे बड़ा पाप है। कथा की उपेक्षा ठीक नहीं है, कथा का समादर। तो सती जी ने अपने चरित्र के माध्यम से यह दिखाया कि यदि हमने ठीक से कथा सुनी होती तो हमको भ्रम नहीं होता, भ्रम नहीं होता तो संदेह भी नहीं होता। पर जैसे भगवान शिव ने प्रणाम किया ऐसे मैं भी प्रणाम कर लेती। अब शंकर जी ने कहा जो तुम्हारे बन किछु संदेहु तो किन जाय परीक्षा लेहु। यदि तुम्हारे मन में संदेह है और हमारे कहने से भी संदेह नहीं जा रहा है तो परीक्षा ले लो। ये आज्ञा नहीं थी, ये आज्ञा नहीं थी, ये क्या था? ठीक है तुम नहीं मान रही हो तो जैसा तुम्हारा मन, परीक्षा लेने से समाधान हो तो ले लो। कई बार आज्ञा के नाम पर भी व्यक्ति अपराध कर बैठता है, हमारी उनको आज्ञा हो गई। आज्ञा देने वाले महानुभाव ने आज्ञा देते समय उनका प्रयोजन क्या था, लक्ष्य क्या था, उनका रुख क्या था, इसको तो हमने सोचा ही नहीं, हमने आज्ञा उसको मान लिया, यह अपराध बना। और यह अपराध हमको कहां से कहां तक नीचे ले जाएगा। सती जी को इतना अंतराय आ गया, इतना कष्ट भोगना पड़ा, तो हम तुम तो किस खेत की मूली हैं। हमें एक महाराज जी का संस्मरण याद आता है, बड़ी छावनी के आचार्य कान्यकुब्जाचार्य पूज्य श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज, बड़ी छावनी अयोध्या, उनके यहां पूज्य महाराज जी की कथा थी भक्तमाली जी की। ये बात सन 1995 की है, उसके पहले पूज्य श्री सेवा कुंज वाले गुरु जी की कथा थी, पूज्य श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी की कथा, उसमें तो हम गए ही थे। ये दूसरी कथा थी महाराज जी की। तो एक गाड़ी, नई गाड़ी अयोध्या जी से यहां तक भेजी गई थी, उस गाड़ी में बैठ के महाराज जी को उद्घाटन करना था। बड़ी छावनी की गाड़ी थी, नई गाड़ी, और पूज्य श्री जगदीश दास जी की आज्ञा थी कि पंडित जी जरूर आवे, हमको पंडित जी कहते थे, माने हम जरूर आवे महाराज जी के साथ। तो हमारा भी मन था कि हम महाराज जी के साथ अयोध्या जी अवश्य जावे, कथा सुनने को भी मिलेगी, संतों का दर्शन मिलेगा, और अयोध्या का निवास 5-10 दिन मिल जाएगा। कार्तिक का महीना है, और वहां से संदेश महात्मा लेके आए थे कि महाराज जी के साथ और तो जो मूर्ति इसमें आराम से बैठ सके वो तो आवे, पर महाराज जी ने कहा है छावनी वाले महाराज जी ने कि पंडित जी जरूर आवे। हम तो तैयार थे, हमने कहा महाराज जी हम तो जरूर चलेंगे। महाराज जी बोले चलोगे तो सही, पर तुम खाक चौक जाते हो, उनसे कुछ सितार भी सीख रहे हो, कुछ ध्यान धारणा भी उनसे सीख रहे हो, कुछ साधन भी उनसे प्राप्त करते हो, तो उनसे तुम अनुमति ले आओ, आज्ञा ले आओ। वे कह दें तो हमें कोई बाधा नहीं, चलो हमारे साथ। हमने मन में सोचा महाराज जी तो कह ही देंगे, ऐसी अभी 7:15 के करीब हो रहा है, ऐसा ही समय था लगभग, और दूसरे दिन सवेरे जाना था, 5-6 के बीच में सवेरे। महाराज जी सवेरे सवेरे भोर में निकलना पसंद करते थे सूर्योदय के पहले, तो सवेरे भोर में निकलना था, तो हम अपना थैला वैला तैयार करके कि सवेरे जल्दी निकलना है, अब बिल्कुल तैयार होके आए थे महाराज जी से कहने सवेरे तो आ नहीं पाएंगे, अब ये अनुमति ले लेते हैं। तो हमने दंडवत प्रणाम किया और दंडवत प्रणाम करके कहा कि महाराज जी की कथा बड़ी छावनी में अयोध्या जी में है, मानती जी ने नई गाड़ी भेजी है, गाड़ी से ही जाना है, और हमारे लिए भी आग्रह है। तो महाराज जी ने कहा कि महाराज जी से पूछ लो आपकी क्या आज्ञा है। ये हमने महाराज जी को कहा, श्री पहाड़ी बाबा महाराज को। महाराज जी बोले, बुलाने वाले बुला रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, तुमको भी जाना है, हमसे पूछने क्यों आए, जाओ जाओ जैसी तुम्हारी इच्छा, मैं क्या मना कर रहा हूं, जाओ। हमने इसको ही आज्ञा माना, बड़े प्रसन्न हुए कि चलो महाराज जी तो ऐसे बोलते ही हैं, आज्ञा मिल गई। हम वहां से आए बड़े प्रसन्न हो गए। महाराज जी बोले, कहो पंडित जी क्या हुआ। हमने कहा महाराज जी आज्ञा मिल गई। आज्ञा हो गई उनके? हाँ। क्या कहा महाराज जी ने, क्या महाराज जी ने पूछा, क्या कहा महाराज जी ने? हमने कहा महाराज जी ने यही कहा कि बुलाने वाले बुला रहे हैं, जाने वाले जा रहे हैं, तो हमसे पूछने क्यों आए, तुम्हें जाना है जाओ जाओ, हम कोई मना कर रहे हैं। महाराज जी बोले, तुम पंडित हो करके भी महापुरुषों का गुरुजनों का रुख नहीं समझ पाए, उनका रुख नहीं है कि तुम जाओ, उनका रुख होता तो वे प्रसन्नता पूर्वक कहते कि हाँ अवश्य जाओ, अयोध्या जी जाना चाहिए। ठीक है, कितने दिन का कार्यक्रम, कब आ जाओगे, तब तो होती आज्ञा। इसका मतलब वो नाराज हैं, वो तुम्हें अनुमति नहीं दे रहे हैं, पर तुम्हारे मन में जाने की इच्छा है, इसलिए तुमने उसको ये आज्ञा मान लिया, ये ठीक नहीं है। महाराज जी बोले, अब हम तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते, क्योंकि तुम्हारे महाराज जी का, पहाड़ी बाबा का, गुरु जी का रुख नहीं है, हम तुमको अपने साथ नहीं ले जा सकते। हमने कहा महाराज जी महंत जी दुखी होंगे। बोले, उनको तो हम समझा देंगे। लगा लगाया थैला हमारा रह गया, हमारे देखते देखते महाराज जी चले गए, गाड़ी तक भेजने आए, हमको बड़ा बुरा लगा। मैंने कह रहे बताओ अयोध्या जी नहीं जा पाए, बड़े दुखी हुए। अब हम दिन में तो व्यस्त रहे, आपने देखा ही है कि थैला लेके पढ़ने जाते थे, पढ़ने पढ़ाने में व्यस्त रहते थे। शाम को समय हमारा खाक चौक में जाने का निश्चित था, तो हम जैसे ही शाम को अपने नित्य नियम के अनुसार वहां पहुंचे, देखते ही मुझे बड़े खुश हो गए, वाह आ गए अयोध्या। हमने कहा अयोध्या जी महाराज जी हम गए कहां, क्यों क्या हुआ? तो हमने कहा महाराज जी ने कहा कि तुम रुक नहीं समझते हो। तो प्रसन्न होकर के बोले, देखो वो महापुरुष हैं, सब जानते हैं, वाह बहुत अच्छा किया, देखो मैं वृद्ध हो गया हूं, पहाड़ी बाबा का उत्सव आने वाला है कार्तिक पुणे का, और तुम अयोध्या भाग रहे हो, बताओ कैसे होगा? अच्छा हुआ नहीं गए, वाह बहुत प्रसन्नता की बात है, वाह। वृंदावन छोड़ के कहां जाना, कार्तिक में लोग कल्पवास करते हैं, अब वृंदावन छोड़ के कल्पवास भी तुम्हारा छूट जाता, वाह कहीं नहीं जाना, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वाह बहुत अच्छा, यहीं रहो। और उसी साल ये बात, मुझे तिथियां तो याद नहीं रहेंगे कि किस तिथि से कथा थी वहां की, लेकिन कार्तिक की ही बात है। और तिथि भी पक्की है क्योंकि शायद षष्ठी सप्तमी से कथा भई होगी वहां शुरू, या अष्टमी से, क्योंकि पूर्णिमा को वहां पूरा उत्सव था। और उसी साल 1995 में हमारा विरक्त वेश हुआ, और उसी कार्तिक पूर्णिमा को हमको विरक्त वेश देकर के महाराज जी ने पहाड़ी बाबा की गद्दी पर विराजमान कर दिया। विद्यार्थी थे हम तो, जिस साल मना कर रहे थे ना जाओ घूमो फिरो तुम्हारा जहां मन हो वहां, उसी साल ये नाटक हो गया। हमारे मन में उद्वेग हुआ, मन में हुआ कि हम छोड़ के चले जाएं तो अच्छा है, अशांति बहुत थी, कुछ ऐसा प्रपंच था। तो हम सोचते थे कि महाराज जी की आज्ञा हो जाए तो हम चले जाएं। तो वहां पहाड़ी बाबा में खाक चौक में हर काम महाराज जी से पूछ के ही होता था, सुखराम दास जी तो जानते हैं, हर काम आरती करो तो पूछ के करो, भोग लगाओ तो पूछ के लगाओ, भले ही रोज वही काम करना पर हर बात पूछो, बिना पूछे आटा भी तुम ले आए तो तुम्हारी खैर नहीं है, फिर लाओ और हमको दिखाओ चुटिया भर के नापा के कैसे नापा सब चीज। जिस भगत ने भंडारा किया यदि उसने बिना पूछे पत्तल फिरवा दी तो भगत की खैर नहीं, फिरी फिराई पत्तल उठवा देते थे वो बदमाश साले, बदमाश नीच कहीं के नीच, मालिक बनते हैं यहां, उठाओ पत्तल किससे पूछ के फेरी। अनुशासन और महंत किसको कहते हैं देखना हो तो, वहां हमारे पास जितनी भीड़ दिख रही ना भीड़ नहीं दिखाई पड़ती, विलक्षण महापुरुष। हम तो सोचते हैं कि यहां इस दरबार में सबका गुजारा हो रहा है, महाराज जी यदि साक्षात विराजे होते तो पहाड़ी बाबा महाराज जैसे सिंह की गर्जना से सब भाग जाते हैं ना, ऐसे ही भाग जाते सब, ऐसे दिव्य महापुरुष। तो हमारे मन में अशांति थी, हमने सोचा कि कैसे भी पिंड छूटे तो अच्छा है। तो आरती के लिए हमको जाना था भगवान की धूप आरती के लिए, तो हम खड़े थे और आरती सवेरे की आरती का समय था, तो हमने कहा महाराज जी मैं जाऊं, क्या गया है दास को जाऊं? तो उन्होंने कहा हाँ जाओ, मैं जाऊं, यहां जाओ, जाओ का मतलब आरती का समय हुआ आरती करने जाओ। पर हम तो चतुराई खेल रहे थे गुरुजी के संग, हमको आरती करने थोड़ी जाना था, हम तो स्थान छोड़ के भागना था। तो हमने कहा वाह बहुत अच्छा हुआ महाराज जी की आज्ञा होगी, दो बार कह दिया जाओ जाओ, तीसरी बार पता नहीं क्या कहेंगे। तो हमने साष्टांग प्रणाम किया और प्रणाम करके जैसे हम खड़े थे वैसे ही चल पड़े। अटक भटक के फिर चरणों में आए और फिर रो करके क्षमा मांगी कि महाराज जी हमसे गलती हुई, क्षमा करें। इसको आज्ञा नहीं कहते हैं। आज्ञा में आज्ञा देने वाले का रुख क्या है, इस रुख का निश्चय करके तब आज्ञा का पालन होता है, और आज्ञा पालन को ही सेवा कहते हैं। सेवा सेवा नहीं है, आज्ञा पालन ही सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, आज्ञा पालन से बड़ी सेवा नहीं है। और आज्ञा पालन का की परिभाषा क्या है, जिसमें अपना आग्रह और अपना विचार न हो उसी को आज्ञा कहते हैं। आज्ञा में अपना विचार नहीं होता है, अपनी बुद्धि नहीं होती, अपना आग्रह नहीं होता है। जो बोल दिया हाँ, सती जी से सबसे बड़ी भूल जो हुई वो भगवान शिव के रुख का विचार वे नहीं कर पाए और परीक्षा लेने चली गई। और फिर जब परीक्षा लेके आई तो शंकर जी ने कहा परीक्षा ले ली, तो बोली कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नहीं। हमने तो परीक्षा ली ही नहीं, फिर तो क्या किया, जैसे आपने प्रणाम किया से हम तो प्रणाम करके चले आए। शंकर जी हंसने लगे, थर थर कांप रही हैं, पसीना में सराबोर हो रही हैं। प्रेम के लक्षण नहीं है ये, तो भय और उद्वेग के लक्षण हैं, प्रेम के लक्षण तो इनमें नहीं है। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। शंकर जी ने ध्यान धर के देखा और सती जी के सारे चरित्रों को समझ में आ गए। आशय हमारे कहने का यह है कि केवल और केवल कथा सत्संग की उपेक्षा करना ये पाप उनसे हुआ और इस पाप का परिणाम उनको भोगना पड़ा। इसलिए सत्संग में कथा कीर्तन में बहुत समाहित चित्त से बैठें, सावधान होकर के बैठें। हम आपको अपने हृदय की बात बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदित कर रहे हैं, आपकी आप जाने। हमारे लिए गुरुदेव भगवान ने कृपा करके, भगवान ने कृपा करके अपने गुणगान का साधन हमें प्रदान न किया होता तो और तो दूसरे की बात क्या, हम जरूर मर जाते, हम परेशान हो जाते। हमें चाहे जैसी परिस्थिति हो पर थोड़ी देर भगवान की चर्चा करने का जो सौभाग्य मिलता है उससे ऐसा आनंद होता है कि हम उसका वर्णन नहीं कर सकते। भगवान की कथा, भगवान के नाम का जप, भगवान का कीर्तन, इसके आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। सावधान होकर सुनना, सावधान होकर के कहना। तो अब देखो हम चर्चा यह कर रहे थे, अपनी बात पूरी कर दें कि भगवान के जीवन में दुख है उसका तो कोई कारण नहीं है, कोई कारण पर भगवान रोते ही नजर आते हैं। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, वही बालक सुर भूपा, लो वहीं से रोदन ठाना, ठाना ठान दिया, ठान दिया तो रोते ही रहे। साकेत प्रयाण के समय भी लक्ष्मण जी के लिए रोए, क्यों रोए, ये तो सच्चिदानंद घन है, सो आनंद सिंधु सुख राशि, क्यों रोए। हम लोगों को दिखाने के लिए कि संसार दुख रूप है, केवल इतना समझाने के लिए कि यहां आने पर सबको रोना पड़ता, हमको भी रोना पड़ा, भले नाटक के लिए रोवे, भीतर से न रोवे, नाटकीय ढंग से भी हमको रोना पड़े, पर यहां आकर तो रोना पड़ेगा। इसलिए ऐसा साधन क्यों नहीं कर लेते हो जो फिर तुमको दोबारा रोना न पड़े। इसी को मलुकदास जी ने एक पद में कहा, तन धर के कोई सुखी न देखा, तन धर के इस शरीर को धारण करके कोई सुखी न देखा, उदय अस्त की बात कहत हो सब सो मांगे लेखा, तन धर के कोई सुखी न देखा, जोगी जग में है अति दुखिया, जोगी जग में है अति दुखिया, तपसी का दुख दूना आशा तृष्णा सब घट व्यापी कोई महल नहीं सुना, कोई महल नहीं सुना, तन धर के कोई सुखी न देखा। पूरा पद नहीं बोलना, पर जो मूल बात हम कहना चाहते हैं वो मलुकदास जी कहते हैं, सांच कहो तो हरि मोहि खीज है। यदि मैं सच्ची बात कहूं तो ये नाराज हो जाएंगे भगवान, माया मनुष्यम हरिम, सांच कहो तो हरि मोहि खीज है, झूठ बोलो। सत्य कहने से भगवान नाराज हो, झूठ बोलो। सांच कहो तो हरि मोहि खीज है, झूठा कहा न जाई, झूठ बोल नहीं सकता। भगवान हंसने लगे, सांच बोले तो हम नाराज हो जाएंगे, और झूठ बोल नहीं सकते हो तो मन की मन में मत रहने दो, मन की बाहर निकाल देना चाहिए। एक भारी बीमारी है मन में कोई बात रखना, अनेक प्रकार की व्याधियों को उत्पन्न करने वाली बात है। भगवान बोले मन की मन में मत रहने दो, बोल दो। तो मलुकदास जी ने कहा, सांच कहो तो हरि मोहि खीज है, झूठा कहा न जाई, कहत मलूक उन्हु दुख पाया, जिन यह चाल चलाई। यही बात है, तुमने संसार की चाल चलाई है, तुमको भी जन्म लेकर रोना पड़ा। कहत मलूक उन्हु दुख पाया, जिन यह चाल चलाई, जिन यह चाल चलाई। इस दुखमय संसार से हम छूट करके आनंद घन भगवान की इतनी निकटता का अनुभव करें, इतनी निकटता का अनुभव करें कि आनंद सिंधु मध्य तब वासा। अरे पागल, तू आनंद सिंधु के बीच में खड़ा है, पर मैं आनंद सिंधु के बीच में खड़ा हूं यह तू भूल गया है। इसलिए बिनु जाने कसिमरस पियासा, मृग ब्रह्म वारी सत्य जिय जानी, ता तू मगन भयो सुख मानी। उस भ्रम रूपी मृग जल में तू गोता लगा के स्नान करना चाहता है, स्नान हो गई नहीं क्योंकि जल वहां है ही नहीं। तीनों कालों में जल न पहले था, न आज है, न आगे रहेगा। संसार सुखरूप पहले भी नहीं था, आज भी नहीं है, आगे भी नहीं होने वाला है। इसी बात को निज सहज अनुभव रूप तब खल भूल आयो अवतहा। तू अपने सहज अनुभव रूप को तूने भुला दिया है और इस संसार के चक्र में पड़ गया है। तब प्रश्न उठा कि तेरा अपना स्वरूप क्या था, तो निर्मल निरंजन निर्विकार। तू निर्मल क्योंकि अंश में अंशी के गुण होते हैं, निर्मल परमात्मा का अंश होने के कारण तू भी स्वभाव से निर्मल था। निरंजन परमात्मा का अंश होने के कारण तू भी निरंजन था। निर्विकार परमात्मा का अंश होने के कारण तू भी निर्विकार था। पर मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, इस बात को भुला दिया। मैं शरीर हूं, संसार मेरा है, इस झूठी बात को सच्ची मानकर पक्का कर लिया। इसी का दुष्परिणाम तेरे आंखों के सामने उपस्थित है। ये उत्पन्न होना, नष्ट होना, दुखरूप होना, विकारयुक्त होना, ये सब धर्म शरीर संसार के हैं, आत्मा के धर्म नहीं है। लेकिन तुमने परमात्मा से संबंध तोड़ दिया और दुख रूप नाशवान शरीर संसार से संबंध जोड़ लिया, उसी का परिणाम तेरे आंखों के आगे उपस्थित हो गया है। ऐसे निर्मल निरंजन निर्विकार जो भगवान हैं, उन्हीं का अंश तुम हो और उन भगवान की अनुभूति ही उदार सुख है। उस सुख को तुमने त्याग दिया और बिना काज बिना कारण के राज बिहाय नृप। राज बिहाय एक राजा था, वो अपने महल में अपने शयन कुंज में सो रहा था और सोते सोते उसने सपना देखा कि हमारा नगर छिन गया है, राज्य छिन गया है, महल हमारा छीन लिया गया है। सब लुटपिट गया, युद्ध छिड़ा और सब शत्रुओं ने कब्जा कर लिया। हम भागकर जंगल में गए पर वहां भी उन दुष्टों ने पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी उन्होंने पकड़ लिया और पकड़ करके हमको कारागार में डाल दिया, जेल खाने में पहुंचा दिया। ये क्या देखा? स्वप्न देखा। तो इस स्वप्न में जो उसे दुख मिला है, सब कुछ छिन जाने का, नष्ट हो जाने का, इस दुख की निवृत्ति कब होगी? कब होगी? जब वह जाग जाएगा। जाग जाएगा तो उसका दुख दूर हो जाएगा। ऐसे ही भैया, जब जीव जाग जाएगा, जागने का अर्थ है अपने स्वरूप का अनुभव प्राप्त कर लेगा, तो स्वरूप की अनुभूति प्राप्त करते ही दुख रहित हो जाएगा, दुख नहीं होगा। देखो, महापुरुषों का दुख भी दुख नहीं होता। महापुरुषों का दुख भी दुख नहीं होता। क्यों दुख नहीं होता? एक दुष्ट व्यक्ति भैंसा गाड़ी पर तमाम माल लादे हुए था और इक्का भैंसा था, एक अकेला भैंसा था, बुग्गी में एक ही भैंसा था। देखा होगा एक भैंसा वाली गाड़ी, और उसमें वजन ज्यादा था और गर्मी के कारण और परेशान के कारण उस भैंसा के मुंह से झाग आ रहा था, लंबी लंबी जीभ निकाल देता था, फिर भी वह दुष्ट उसको पीटता था, उसको पीड़ित करता था, घाव करता था। तो एक महात्मा ने उसको देखा तो महात्मा ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, या न जाने कौन सा पाप कर्म इस बिचारे ने किया था, इससे इसको पशु योनि मिली, इतनी भयंकर गर्मी में इसकी सामर्थ्य से अधिक वजन तुमने लाद रखा है, अब ये कितना परेशान है इस समय, इसके प्राण छटपटा रहे हैं और तुम इस पर इतना अत्याचार कर रहे हो। ऐसा मत करो, पहले इसको विश्राम दो, जल पिलाओ, कुछ चारा खिलाओ, और जितना वजन ये ढो नहीं सकता उतना वजन मत ला दो, कम कर लो थोड़ा। वो तो भयंकर दुष्ट आदमी था। उपदेशो ही मूर्खाणाम प्रकोपाय न शांत है, मूर्खों को दिया गया उपदेश तो क्रोध पैदा करता है। वो इतना नाराज हो गया, बोले बिना पूछे तुम हमको क्यों सलाह दे रहे हो भाई, इन बाबाओं ने देश चौपट कर दिया, राम नाम जपना पराया माल अपना, ले साहब देने चले आओ उपदेश हमको। अरे हमारी बैलगाड़ी, हमारा माल, हमारा भैंसा, हम मारे पीटे कुछ भी करें, तुम कौन पंच बने हो हमारे, जाओ यहां से, नहीं भैंसा पीटने से तुमको पीटना शुरू कर देंगे। इतना दुष्ट था वो। तो महात्मा को प्रताड़ित करने के लिए उसने भैंसे पर चाबुक, चाबुक होती ना चाबुक, वो चाबुक से प्रहार करना आरंभ किया। तो वे महात्मा बेहोश होकर के गिर गए। क्या हुआ? मूर्छित होकर के गिर गए। तो महात्मा जब मूर्छित होकर के गिर गए तो लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो गई, और वो भैंसा भी बेचारा गिर गया था। अरे राम राम, तुमने क्या कर दिया? कह रहे बोले मैंने तो भैंसे को तो जरूर मारा, इसको तो मैंने कुछ नहीं किया, ये से कैसे हो गया? लोग उसको पूछ रहे थे। तो लोगों ने कहा भाई महात्मा को उठाओ उठाओ, भाई देखो मर गया क्या महात्मा, देखो। तो उसको उठाया तो जैसे बाबा चद्दर ओढ़े ना, ऐसी चद्दर उनके शरीर पर था, चद्दर उनका, उठाया तो अलग हुआ। अलग हुआ तो लोगों ने क्या देखा, उनका सारा शरीर लोहू लुहान था, चाबुक के निशान उसमें बन रहे थे। तो लोग उसको कहने लगे, अरे तू झूठ बोलता है, कहता मैंने कुछ नहीं किया, कितने चाबुक लगाए महात्मा को, देखो चमड़ी उधर गई, रक्त आ गया है। लोग उसको पकड़कर पीटकर पीटना चाहते थे, तब तक महात्मा को चेतना आई और उन्होंने सबके हाथ पर जोड़कर कहा, इसको भी चाबुक मारोगे तो भी मेरे ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी प्राणी का दुख नहीं देख सकता। क्या कहा? मैं किसी प्राणी का दुख नहीं देख सकता। इसको कहते हैं एकात्मकता। क्या कहते हैं इसको? एकात्मकता। सभी प्राणियों की आत्मा से अपनी आत्मा को एक कर देना। इसलिए संत को न अपना सुख होता है, न संत को अपना दुख होता है। दूसरों को सुखी देखकर वे सुखी अनुभव करते हैं और दूसरों की पीड़ा देखकर के वे दुखी हो जाते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, कहेउ कविन पर कहेउ न जाना, निज पर ताप दुर्द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे संत सुपनीता। यही ना, पर दुख द्रवही संत सुपनीता। पर दुख का करता है। एक बंगाल का परिवार, कलकत्ते की बात है स्वामी जी, उनके घर में एक तो वृद्ध उनके ससुर जी थे जिनकी आयु लगभग 100 100 के निकट पहुंच रही थी। उनकी सासू माँ, उनकी आयु 95-96 वर्ष की थी। वो जमाई थे, एक बार घर जमाई, और उनकी पत्नी जो है उसी की लड़की थी। छोटे छोटे बच्चे थे और वे ही एकमात्र अकेले घर में कमाने वाले थे। दुकान थी घर में, कलकत्ते की बात है शास्त्री जी। और वो लड़का इतना बीमार हो गया वो व्यक्ति कि कलकत्ते के बड़े डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। बहुत लंबी रकम खर्च होने के बाद डॉक्टरों ने कहा कि अब हमारे बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके शरीर के भीतर के सारे सिस्टम धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे हैं और कोई भी दवा काम कर नहीं रही है। रखना हो तो भले ही रखो यहां, लेकिन अब हमारे बस की बात नहीं। उन लोगों का खर्च बहुत हो चुका था, काफी समय से बीमार था, तो उसको लोग बोले अब जब डॉक्टरों ने कह दिया कि तो मरना ही है तो घर में ही मरे, वहां क्यों बेकार में पैसा खर्च हो, तो वो डिस्चार्ज करा के घर ले आए। अब रात्रि का समय था, 1:30 बज रहा होगा रात्रि का, और उस व्यक्ति के मृत्यु का समय बिल्कुल ऐसा था कि मृत्यु की घड़ियां बिल्कुल निकट थी। और ये पक्का हो गया कि अब ये ऊर्ध श्वास चल रही है और ये कोमा में है और ये बस अब खत्म होगा, कौन श्वास आखिरी होगी पता नहीं। तो अब घर की परिस्थिति देखो, छोटे बच्चे जिनका अभी विवाह नहीं हुआ और वृद्ध सास ससुर पत्नी, एक ही व्यक्ति घर में कमाने वाला, कलकत्ते जैसा महानगर। तो उसकी जो पत्नी और बेटी और सास ससुर, ये पूरा का पूरा परिवार उसकी मृत्यु को निकट जान करके रोने लग गया। और रो करके उसने गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा को याद किया, गुरुदेव अब आप ही हमको बचाओ, ये खत्म होने के बाद हम लोग कैसे तो रहेंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं काम करने वाला घर में, क्या होगा, कैसे होगा, कैसी विकट परिस्थिति है। तो गुरुदेव गुरुदेव कह के उन लोगों ने, बंगाली परिवार ने पुकारा, और यहां खाक चौक में नीम के नीचे महाराज जी, गर्मी का समय था, वही मच्छरदानी महाराज जी की लग जाती थी। रात्रि को 1:30 बजे ही महाराज जी उठ के बैठ गए, हा हा हा, ओ राम राम राम राम, राम राजा दुख भंजन सकल पूर्ण काम, गोविंद गोपाल भज नारायण हे नारायण हे नारायण। तो महाराज जी जब ऐसे बड़े व्याकुल होकर के उन्होंने पुकारा तो हमको सुनाई पड़ गया, हम दौड़े हुए आए। हमने कहा महाराज जी क्या हो गया? महाराज जी बोले बहुत भारी संकट है, एक परिवार पर बहुत भारी संकट आया है और उसकी आयु अब पूर्ण हो चुकी है, अब वो बस आ गए हैं लेने वाले। महाराज जी बोले लेने वाले आ गए हैं, अब संघर्ष चल रहा है, समय पूरा हो गया, लेने वाले आ गए हैं, लेकिन अब लड़ाई लड़नी पड़ेगी। महाराज जी बोल रहे हैं किससे? राम जी से। विधान बल्टो नहीं, गुरु की संत की मर्यादा जाएगी, उस परिवार का हम दुख नहीं देख सकते। और महाराज जी ने तत्काल हाथ पांव धो करके ठाकुर जी की देहली पर तुलसी चढ़ाई और तुलसी चढ़ा के महाराज जी ध्यान में बैठ गए। हादसों की सत्य घटना है। इधर महाराज जी ध्यान में बैठे, डॉक्टरों के अनुसार शरीर निष्प्राण हो चुका था, और वे मृत शरीर के पास बैठकर रो रहे थे एक प्रकार से, लेकिन महाराज जी ने कृपा की और पुनः प्राणों का संचार शरीर में हो गया और वहां से संदेश आ गया। डॉक्टर आश्चर्यचकित हो गए कि इसके सारे सिस्टम फिर से काम शुरू कर दिए। वहां से टेलीफोन, लैंडलाइन वाला टेलीफोन था पहले, ये मोबाइल वाला नहीं था, वहां से संदेश आया कि बिल्कुल अब होश हवास में है, अब हॉस्पिटल जाने की भी जरूरत नहीं है, तो अब क्या करें। तो महाराज जी बोले अष्ट प्रहर का नाम संकीर्तन करा देना, अब कुछ वैष्णवों को प्रसाद पवा देना, बस ये महाराज जी ने बताया। हम आपसे पूछते हैं, क्या अपने जीवन में कभी अपने लिए महाराज जी ने भगवान से प्रार्थना की होगी? पर एक दुखिया प्राणी के लिए उन्होंने कहा, ठाकुर अपने विधान को मेटो। ग्वालियर में एक घर में हम थे महाराज के साथ। महाराज जी सवेरे से करते, चलो यहां से, चलो यहां से, चलो पड़े हो यहां, चलो यहां से, भगत आगे लाओ गाड़ी, जाएंगे वृंदावन। गाड़ी तैयार थी, बस नीचे जाकर गाड़ी में बैठना था। तब तक जिसके घर में हम रुके थे उसकी बेटी आई, आकर महाराज जी को प्रणाम किया। प्रणाम करते जैसे ही महाराज जी ने उसको, अरे असगुन हो गया, असगुन हो गया, अब नहीं जा सकते। हम वहीं खड़े थे, मैंने कहा तो जाने के तैयार है, ड्राइवर बैठ करके गाड़ी स्टार्ट करके तैयार है। महाराज जी कहते, अरे असगुन हो गया, अब नहीं जा सकते। उनका ये कहना था और वो महिला प्रणाम करके सीधे ही बगल के ही कक्ष में गई। जाते ही वो बस पड़ गई और उसके बच्चे के जन्म का समय था। अब ब्लीडिंग शुरू हुई, खून आना शुरू हुआ, फव्वारा जैसे खून, फर्श भीग गया खून से, हाहाकार मची। जिस गाड़ी में हमको महाराज जी के साथ वृंदावन आना था उसी गाड़ी में उसके शरीर को रखा गया, ले गए। घर में दो दो डॉक्टर थे, बड़े हॉस्पिटल ले गए और जैसे ही ले गए उस पूरे घर में, बाहर से घर में ताला लग गया और हम और महाराज जी केवल दो मूर्ति घर में, गुरु चेला दो लोग थे पूरे घर में, एक भी आदमी घर में नहीं था। ऐसी घटना घटे तो क्या होगा, सब भगे। महाराज जी बोले, देखो मैं इसलिए सवेरे से हल्ला मचा रहा था, चलो यहां से निकल जाते, फिर कोई घटना घटती तो अपने ऊपर भार नहीं था, लेकिन साधु के घर में रहते हुए कोई घटना घट जाए तो इससे भेष कलंकित होगा, भेष कलंकित होगा तो भगवान की भक्ति कलंकित होगी। इस लड़की की और इसकी संतान की दोनों की मृत्यु निश्चित, लेकिन अब इस विधान को पलटना पड़ेगा, इनके दोनों के प्राण बचाने पड़ेंगे। अब वैसे कोई संतान नहीं थी, महाराज लड़का नहीं था, बड़ी मुश्किल, वो लड़का ही था गर्भ में। महाराज जी ध्यान में बैठ गए, हमसे बोले जाओ राम राम करो। इसलिए ज्यादा गृहस्थियों के घरों में नहीं रहना चाहिए, बोले भार पड़ता है अपने सिर पे। और इधर महाराज जी ध्यान में बैठे, उधर उसको धीरे धीरे चेतना आना शुरू हुआ। जब थोड़ी चेतना, मतलब डॉक्टरों को आशा लगी कि हाँ अब कुछ बचाया जा सकता है इसको, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब हम भर्ती कर लेंगे, कोई बात नहीं, अब जाओ। वे सज्जन वकील साहब अभी भी हैं, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, वो आए रोने लगे, बोले महाराज बचा लो। महाराज जी बोले बचा लिया। 8 बजे बच्चे का जन्म होगा, पुत्र का जन्म होगा। महाराज जी 8 बजे पहले ही बोले, 4-5 घंटे पहले, 8 बजे पुत्र का जन्म होगा। तेरी यही इच्छा थी ना लड़की के लड़का हो जाए, तू नाना बन जाएगा। अब भले आदमी दूसरी गाड़ी नई गाड़ी तैयार कर मुझे भेज दे वृंदावन, अब मैं एक मिनट नहीं रुक सकता। फिर हम और महाराज जी दूसरी गाड़ी में बैठकर वृंदावन आए। ऐसी एक दो घटनाएं नहीं, कितनी घटनाएं अपने गुरुजनों के साथ हमने देखी। अब उनको क्या दुख है, किसका दुख है, अपना घर परिवार संसार छोड़ दिया है, अब उनकी किसमें मोह ममता है। पर कोई आर्त प्राणी पुकारता है तो संत दुखित हो जाते हैं। पर दुख दुखी और पर सुख सुखी, ना अपना दुख ना अपना सुख। प्राणियों को भगवान से विमुख होते हुए देखकर उन्हें पीड़ा होती है, प्राणियों का पतन होते हुए देखकर उनको पीड़ा होती है। नरसिंह भगवान के सामने प्रहलाद जी रोकर कह रहे हैं, हे प्रभु मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। भगवान बोले, किस चीज की पीड़ा? हिरण्यकश्यप ने सताया इस, बोले नहीं, संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता, इस संसार की चक्की में जीव पिस रहे हैं, आपकी माया से परेशान होकर बहुत दुखी हो रहे हैं। प्रभु मैं बहुत दुखी हूं, आप कृपा करके इन जीवों को अपना लीजिए। एक माई थी, अभी भी होगी शायद, जीवित होगी, अयोध्या जी में रहती है, उसका नाम था सुमित्रा माई। है कि जिंदगी के पधार गई पता नहीं। वो ब्रजवासिन थी और बहुत निर्मल हृदय की थी, कुछ लेती नहीं थी, लेकिन खाद शोक में गैया का गोबर वगैरह करने, सफाई करने, गोबर है हाँ। तो वो महाराज जी उससे सब समाचार लेते थे। सुमित्रा, हाँ वाह, हे नई कोई खबर लाई है? अरे वाह, बड़ो बुरो है गो। कहा है गो? मर गई बिचारी कुतिया, मर गई, पिल्ला किल्ला है रहे वाह, सर्दी में किल्ला है रहे, ये समाचार थे उसके। महाराज जी समाचार पूछ रहे हैं, कजू नई खबर लाई है? अरे वाह, बड़ो बुरो भाव, कुतिया मर गई और सर्दी में बिचारे नेक नेक से पिल्ला किल्ला आ रहे हैं, बाबा बड़ो बुरो है वो बाबा। वो ऐसा वर्णन किया उसने, एक पिल्ले नाली में पड़े हैं, किल्ला रहे हैं। महाराज जी, सर्दियों का समय था, महाराज जी धूना पर बैठे थे, इतना सुनते ही महाराज जी की आंखों से आंसू बहने लग गए। अरे राम राम, अरे राम राम राम, अरे राम राम राम, क्या हुआ? अरे राम राम राम राम, मर तो नहीं गए, मर तो नहीं गए ना है बाबा, मरे ना है, जा जा जा जा, अपना पुराना सा कंबल दे दिया, कहा उनको उठाओ, उधर आंच ले जाओ, पिछले वाले गेट पे अग्नि जलाओ, उनको तपाओ, नाली में पड़े हैं, तपाओ उनको, तपाओ। उसको तपवाया पिल्लों को, और उसको पुराने कंबल में लपेट दिया पिल्लों को, उनको गर्मी आ गई, गर्मी आ गई तो वो तो चैतन्य हो गए, बच्चे तो थे ही छोटे छोटे, दूध होता नहीं था उस समय, बहुत कम दूध था, तो महाराज जी ने अपना दूध थोड़ा कम करके एक कुंडी में दूध रोटी उससे मिलवाई और कहा, इन बच्चों को, पिल्लों को दूध रोटी खिलाओ। आचार विचार इतना था कि कुत्ता बाला घुस नहीं सकता, कोई ना कुत्ता बाला घुसे ना कुत्ता घुसे, बोले इनको धर्मत आने देना। वो पिल्ला ठीक है गए, दूध रोटी खाएंगे और गर्मी मिलेगी उनको तो ठीक तो हो ही जाएंगे। नेक ठीक हो गए तो वो इधर आने लग गए, वो तुई कुई कुई कुई करके घूमे। अरे ये तो यहां सब घूमने लग गए, धुलाई करो, सफाई करो। बाबा वो कहां जाएंगे, ये यहीं तो रहेंगे। अरे दया करना साधु का धर्म, साधु का धर्म, अब कह दो इनसे मांगे खाएं, कह दो इनसे मांगे खाएं, जाओ मांगो खाओ, अब यहां क्रिया भ्रष्ट मत करो। वो गई, अरे बाबा किल्लाए रहे, तुम चले जाओ यहां से। अब वो तो कुई कुई करें, वो खिलाती थी, उनसे प्रेम करते थे वो पिल्ला। महाराज जी आए लठिया लेके, जाओ जाओ प्रसन्न रहो, मांगो खाओ, जाओ मांगो खाओ, अब यहां नहीं रह सकते। महाराज ऐसे बात करते थे जैसे कोई मनुष्य से बात करे। तुरंत वो चार चार पांच पिल्ला थे, तुरंत वहां से खुलक के बाहर चले गए, उसके बाद लौट के नहीं आए। ए गेट बंद मत करो, हमारे चौकीदार बाहर बैठे हैं। वो बड़े कुत्ता हो गए, कुत्ता कुतिया हो गए, टुकड़ा तो सबको देते ही थे, हिम्मत नहीं कि दरवाजे से रात को कोई निकल जाए। हम ये पूछते हैं कि उन पिल्लों से उनका क्या स्वार्थ था, तो अब बताओ क्या उनका सुख सुख हुआ, क्या उनका दुख दुख हुआ। वे तो भगवान के आनंद में रहते हैं, पर सभी प्राणियों में परमात्मा है, इस दया के कारण उनके मन में दूसरों के दुख को देखकर पीड़ा होती है। भैया जिसको पर दुख कातरता नहीं है, दूसरों की पीड़ा का विचार नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है। साधु वही है, सज्जन वही है, भक्त वही है जिसे दूसरे की पीड़ा का विचार हो। संतों में क्या कहते हैं, अपने अपने घरन की, क्या कहते हैं, अपने अपने घरन की सब काहू को पीर, तुम्ही पीर सब घरन की, धन्य धन्य रघुवीर है? यही बात कह रहे हैं कि तुम जग जाओ, जग जाओ तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा, नहीं तो इसी दुख में तुमको डूबे रहना पड़ेगा। आनंद सिंधु मध्य तब बासा, बिनु जाने कसी मरसी प्यासा, बिना जाने तुम प्यास से मर रहे हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, जय जय श्री राधे। ऐसे ही श्री कबीर दास जी महाराज ने इसी भाव को कहा है, बहुत प्यारा भाव है। श्री कबीर दास जी कहते हैं, धुबिया आनंद सिंधु मध्य तब वासा, बिन जाने कसी मरसी प्यासा। इसकी टीका, इसकी व्याख्या कबीर जी के शब्दों में है, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, जल में ठाढ़ पिए नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, अपने घर के मरम न जाने करे धुबियन के आसा, चिन में धुबिया रोवे धोवे चिन में हो ये उदासा, आपे बंधे कर्म की रस्सी आपन गरे के, आपन गर के फांसा, सच्चा साबुन ले ही न मूरख है संतन के पासा, दाग पुराना छूटत नाही धोवत बार मासा। ये सच्चा सावन क्या है, नाम ही सावन है, नाम के सावन सृजन होई कुमत महल सब डारे धोई, एक राति को जोर लगावे छोड़ दिए भर मासा, कहे कबीर सुनो भाई साधो आछत अन्न उपासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल बिच मरत प्यासा, धुबिया जल विच मरत प्यासा। जय जय श्री राधे। और यही एक पद है श्री कबीरदास जी का, बहुत प्रसिद्ध पद है, पानी में मीन पियासी मुही सुनी सुनी आवत हाँसी। पानी में मीन पियासी मुही सुनी सुनी आवत हाँसी। यही पद है, है? और अंत में क्या है, निहिकाज राज बिहाय नृप इव सपन कारागृह पढ़ो। जब तक वो राजा स्वप्न जो देख रहा है वो जगता नहीं है तब तक उसका दुख दूर नहीं होता। अरे भैया तू तो राजकुमार है, पर जैसे राजकुमार स्वप्न में कारागार में पड़ गया ऐसे तू संसार के कारागार में पड़ा है, ये तुझे भ्रम है। तू इस भ्रम को त्याग और तू भगवान का है, भगवान तेरे हैं, इस सच्चाई को स्वीकार कर। इस द्वितीय जो चरण है इस पद का, इसका अंतिम जो पंक्ति है, उस अंतिम पंक्ति को पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी ने एक पद में है, हाँ उसको अब आज नहीं कहेंगे, कल बाबा खोज के हमको बताएंगे तो कल हम बोलेंगे। बहुत प्यारा पद है ये, इसी का भाव है वो मामा जी ने जो लिखा है। तू तो क्यों बना भिखारी भटकत है द्वारे द्वार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज कुमार रे परदेसी, तू तो जगत पिता का प्यारा राज दुलार रे परदेसी। कल यदि होगा समय तो, आज तो बहुत ज्यादा समय हो गया, आज यहीं विराम करते हैं। जय जय श्री राधे। तो आज ये दो चरण हो गए, कल भगवान की कृपा से इस पद का तीसरा चरण होगा। और थोड़ा बीच में हमको दो दिन का अंतराय आएगा इसको बोलने में, कल तो होगा, कल तीसरा दिन है ना, कल होगा, परसों नहीं होगा, परसों तरसों दो दिन नहीं हो पाएगा, हम व्यस्त हैं किसी कार्य में। तो परसों पूर्णिमा और प्रतिपदा दो दिन संभवतः बीच में छूट जाएगा, अब उसके बाद फिर आगे होगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। और फिर अब कुंभ आने वाला है वृंदावन में, तो कुंभ में ठाकुर जी का शिविर लगेगा, पहाड़ी बाबा का शिविर लगेगा, तो उसमें नित्य सत्संग तो होगा ही, रासलीला भी होगी, सत्संग भी होगा, तो और जगह जहां जहां जो कुछ करना, भले ही घंटा डेढ़ घंटा ही सही नित्य हो, पर वहां जब तक शिविर रहेगा तब तक विनय पत्रिका की ही चर्चा हम नित्य करेंगे। तो एक प्रकार से सबको सुख भी मिल जाएगा विनय पत्रिका का, तो विनय पत्रिका की चर्चा शिविर में होगी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हरि शरणम् हरि शरणम् हरि शरणम् हरि